Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 12 januari. De Amerikanen en de Britten hebben doelen van Houthi-rebellen in Jemen aangevallen met steun van Nederland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De VS en Groot-Brittannië hebben vannacht doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt om een einde te maken aan de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee. Ook Nederland levert een bijdrage door een stafofficier beschikbaar te stellen. Vanaf marineschepen en met vliegtuigen werden verschillende doelen in Jemen aangevallen, onder meer in de hoofdstad Sanaa. Zo zouden opslagplaatsen voor drones onder vuur zijn genomen. Volgens een Amerikaanse functionaris hebben de Houthis nu veel minder mogelijkheden om nog schepen aan te vallen. Een Houthi-kopstuk spreekt van flagrante agressie, waarvoor de Amerikanen en de Britten een hoge prijs zullen betalen. In Brabant en Limburg geldt nog altijd code oranje vanwege de gladheid. Dat duurt tot 10 uur vanochtend. In veel andere provincies geldt nog code geel. Gisteravond leidde de gladheid tot tal van ongelukken. In Zelhem in Gelderland kwam bij een botsing een automobilist om het leven. In het ziekenhuis in Enschede kwam de spoedeisende hulp helemaal vol te zitten door valpartijen op gladde stoepen. In Zaltbommel heeft gisteravond een grote brand gewoed bij een textielbedrijf. Een magazijn brandde helemaal uit. De brandweer rukte met meer dan 100 man uit en groot materieel om de brand te blussen. Het duurde tot diep in de nacht. Nabijgelegen gebouwen konden worden gered. Bij de brand in Zaltbommel zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen en voor zover bekend is er ook niemand gewond geraakt. In Suriname heeft de partij van Desi Bouterse, de NDP, aanhangers opgeroepen zich te verzamelen bij zijn huis. De oud-president moet zich vandaag melden bij de gevangenis in Paramaribo. Bouterse werd tot 20 jaar cel veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Of hij bij de gevangenis komt opdagen is onzeker. Het is niet bekend waar Bouterse zit. Vooral in het noordoosten van het land zijn veel mensen met een parttime baan bereid om meer uren te gaan werken, blijkt uit cijfers van het CBS over deze zogenoemde onderbenutte deeltijders. In heel Nederland zijn het er ruim 500.000, ruim 5% van de werkzame beroepsbevolking. Maar in Groningen, Friesland en Drenthe is dat 6% of meer. Ook studentensteden scoren relatief hoog. Veel scholieren en studenten met een bijbaan zeggen beschikbaar te zijn om per direct meer uren te gaan werken. De Nederlandse waterpolosters hebben op het EK in Eindhoven de finale bereikt. Oranje versloeg in de halve finale Italië met 7-6. In de finale speelt Nederland morgen tegen titelverdediger Spanje. De waterpolo-mannen hadden minder succes. Zij wisten zich op het EK in Kroatië niet te plaatsen voor de kwartfinales. En dat betekent dat ze ook niet naar de Olympische Spelen kunnen. Het weer, hier en daar kan het mistig zijn. Lokaal is er kans op gladheid. In Brabant en Limburg geldt daarvoor dus code oranje. Verder wordt het vandaag een grijze, maar overwegend droge dag bij 1 tot 5 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi-rebellen in Jemen. Die voeren al weken aanvallen uit op schepen op de Rode Zee. En daar is deze aanval van de VS en het VK een reactie op. In een verklaring laat president Biden weten dat de Houthi-aanvallen Amerikaans personeel en de vrijheid van de scheepvaart in gevaar hebben gebracht. En dat hij niet zal aarzelen om verdere maatregelen te nemen. Nederland steunt de aanval door de VS en het VK. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Wat staat er nog meer in die verklaring van Biden? Ja, Biden zegt in zijn verklaring dat deze aanvallen een directe reactie zijn op de ongekende aanvallen van de Houthis op internationale schepen in de Rode Zee, waarbij voor het eerst in de geschiedenis ballistische raketten zijn gebruikt, schrijft hij verder. En hij zegt dus dat deze aanvallen Amerikaans personeel, civiele zeelieden en onze partners in gevaar hebben gebracht en de vrijheid van de scheepvaart heeft bedreigd. Nou, Biden zegt dus niet te aarzelen om verdere maatregelen te nemen om de vrije handel te beschermen. Nou zijn die aanvallen op schepen door de Houthis al een paar weken bezig. Is er een reden dat terugslaan nu is? Nou, de regering Biden was de afgelopen weken onder steeds grotere druk komen te staan om te reageren op deze continue aanvallen van de Houthis. En woensdag riep de nationale veiligheidsadviseur Kirby de Houthis nogmaals met klem op hun aanvallen te staken, want anders zouden ze de gevolgen merken. Nou, dat is zo blijkt nu een laatste waarschuwing geweest aan hun adres. En ja, men merkte ook wel steeds dat Iran, die de Houthis steunt, zelf ook steeds meer liet merken zich te gaan bemoeien met het conflict. Afgelopen week werd ook een schip in internationale wateren door de Iraanse marine in beslag genomen. De Iraanse mariniers kwamen aan boord en brachten het schip richting Iraanse territoria. En sindsdien zijn niets meer van het schip gehoord. Dus de dreiging nam toe in de golf. En waarschijnlijk dat Biden daarom dit keer wel wilde optreden. En als je zegt, het is ook mede onder druk, zijn er dan ook al reacties vanuit bijvoorbeeld de politiek? Ja, zeker. De Republikeinen hebben die regering Biden met name bekritiseerd, dat ze harder moesten optreden. Donderdag zei de leider van de Republikeinse fractie in de Senaat, Mitch McConnell, nog dat beslag leggen door Iran op een olietanker een teken aan de wand is dat de regering Biden faalt om een serieuze dreiging uit te stralen, om dit soort aanvallen af te schrikken. Wat Iran alleen maar sterkt, hè. Dus nu de aanval is geweest, kwam deze leider in de Senaat, Mitch McConnell, weer met een verklaring. Hij zei deze operatie te verwelkomen. Ook dat het de hoogste tijd werd, dat het eigenlijk te laat is. En je hoort vanuit de Republikeinse hoek ook wel dat ze nu een verklaring willen horen van Biden, hoe hij denkt verder de druk op de Houthis op te voeren, maar ook hoe ze verder de druk op Iran willen opvoeren. Een van de congresleden eist eigenlijk van Biden een strategie van de regering om te laten zien hoe ze verder willen optreden tegen het roekeloze gedrag van Iran. In die regio zijn de spanningen natuurlijk eigenlijk al om te snijden door die oorlog tussen Israël en Hamas. En de houding dus bijvoorbeeld van Iran, zoals je net vertelt. Houden de Verenigde Staten er eigenlijk wel rekening mee ook dat de situatie door deze aanval op deze Houthi-doelen nog verder op scherp komt te staan? Ja, zeker. En dat is een van de redenen geweest dat de regering Biden tot nu toe niet optrad. Het nummer één doel van de regering Biden tot nu toe, hè, sinds 7 oktober, sinds die aanval van Hamas op Israël, is het doel geweest het conflict in het Midden-Oosten te beteugelen. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken is eigenlijk net terug van een bezoek aan het Midden-Oosten. Hij is in Turkije geweest, in Griekenland, maar ook in Jordanië, Qatar, de Emiraten, Saoedi-Arabië en ook weer Israël in de Westbank, om met alle partners in de regio te spreken, om proberen de rust te bewaren, om ze ook aan de zijde van Amerika en Israël te houden. En hij sloot onverwacht dat bezoek af in Bahrein. Bahrein, wat dus een van de landen is, samen met Nederland, Canada en Australië, die deze aanvallen vannacht heeft ondersteund. En hij was daar blijkbaar onverwacht naartoe gegaan om nog eens extra hun steun te vragen voor deze aanvallen. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur ging universitair hoofddocent internationaal strafrecht Marieke de Hoon in op de genocidezaak die ook vandaag dient bij het Vredespaleis in Den Haag. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide. Gisteren hield Zuid-Afrika een pleidooi, vandaag Israël. En Israël zal vermoedelijk aanvoeren dat de militaire actie een reactie is op de moordpartij van Hamas op Israëlische burgers op 7 oktober 2023, zei de Hoon. Dat je mag reageren is wel toegestaan, maar daar zit een grens aan wat je dan mag doen. En daar gaat het oorlogsrecht om en misdaad tegen de menselijkheid. Maar bij genocide gaat het eigenlijk niet meer om waarom deed je het. Want eigenlijk is er niets, niet eigenlijk, er is gewoon niets wat een genocide kan rechtvaardigen. Dus stel dat inderdaad wordt aangetoond in de komende jaren dat het genocide is, dan maakt het niet uit dat het was in reactie op die vreselijke acties, omdat het gewoon nooit mag. Genocide blijft moeilijk te bewijzen, volgens de Hoon. Maar we weten dat zo slecht omdat er zo weinig zaken voor de rechtbank komen, voor het internationaal gerechtshof. Dus nu heeft het internationaal gerechtshof de kans. Een paar jaar geleden heeft ook Gambia Myanmar aangesproken voor de Rohingya-genocide. Nederland is ook naar het internationaal gerechtshof gegaan tegen Syrië. Dus je ziet dat meer landen zeggen, laat het aan het internationaal gerechtshof. De meest gezaghebbende juristen, rechters die we hebben in de wereld, van de Verenigde Naties. En hopelijk dat we zo ook beter weten wat nou wel en niet genocide is en wat wel en niet mag. Volgend jaar, 25 jaar na dato, komt er een dramaserie over de vuurwerkramp in Enschede. Langs de lijn omstreken sprak producent Gert-Jan van Dalen. Hij vertelde dat het verhaal niet draait om sensatie, maar om de mensen en het trauma. Waar wij op inzetten, dat is het persoonlijk drama die de direct betrokkenen hebben meegemaakt en nog steeds worstelen met het onverwerkte leed dat ze hebben. Dus het is ons ook niet zozeer te doen om een schuldige aan te wijzen, maar meer het menselijke te vertellen van hoe groot die impact is geweest en de gevolgen daarvan. Van Dalen legt uit hoe ze Roombeek, de verwoeste wijk, in beeld gaan brengen. Die gaan we in een virtual studio draaien in Amsterdam. Wordt dat gebouwd en nagebouwd in de computer. En dat wordt op een heel groot ledscreen wordt dat in de studio getoond op de achtergrond. En de acteurs staan daarvoor te spelen. Dus dat is wel baanbrekend, denk ik, voor Nederland. Voor de serie Chernobyl hebben ze daar ook een gedeelte zo gedraaid. Dus dat wordt wel heel groot. Factcheckers, dat is een nieuw programma van KRO-NCRV op NPO 2. Daarin worden feiten van fictie gescheiden door middel van experimenten. De eerste bewering was, feromonenparfum maakt mannen onweerstaanbaar voor vrouwen. Jasper de Groot, geuronderzoeker aan de Radboud Universiteit, legde eerst uit wat feromonen zijn. Feromonen zijn een soort geurstoffen, of een soort lokstoffen. En die zijn voor het eerst ontdekt bij motten. Bij mensen is dat dus eigenlijk nog niet bewezen. Bij mensen lijkt het niet zo simpel te zijn dat er maar één geurstof is die voor een soort van aangeboren aantrekking leidt tot die geurstof. Ja, er is een geurmolecuul dat wordt gezien als mannelijk, maar de helft van de mensen kan het niet eens ruiken. Bij wijze van proef moesten 5 geblinddoekte vrouwen ruiken aan 10 mannen, waarvan de helft het geurloze feromonenparfum had opgespoten. Ik heb de andere gekozen, Zonder feromonen en hier... Met feromonen, had je goed. Zonder feromonenspray. En hier? Zonder. Ook zonder feromonenspray. Je hebt er 2 van de 5 goed. Het resultaat was dus niet overtuigend. De mannen met het parfum scoorden niet beter dan de mannen zonder. En dus concludeerde het programma, is de bewering geen feit, maar fictie. Nothing from Nothing, Billy Preston. Het gaat volgens Trouw verrassend snel met groene energie. Duizelingwekkend noemt Trouw de cijfers vanochtend. Wereldwijd 50% meer windmolens en zonnepanelen in 2023 vergeleken met het jaar daarvoor. Goed voor 510 gigawatt aan elektriciteit, oftewel voor een 500 miljard huishoudens. De krant haalt al die cijfers uit het nieuwste rapport van het Internationaal Energieagentschap. Vooral in China gaat het hard. Een hoogleraar energie van de Universiteit Utrecht komt wel met een hele grote maar. Alles moet duurzamer. En het energiesysteem bestaat voor maar 20% uit elektriciteit. De rest is nog olie en gas. Over elektriciteit gesproken. NRC schrijft op de voorpagina over een pot van 20 miljard euro... die beschikbaar komt voor TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet. Het moet het tempo erin houden met de energietransitie in Nederland. Een miljardenhulplijn noemt NRC het. Het idee is dat TenneT, dat volledig in staatshanden is... zo de investeringen kan doen om het stroomnet klaar te maken voor de toekomst. Geld is volgens de klant ook nodig omdat de geplande verkoop... van de Duitse tak van het bedrijf vastzit. Een verkoop die tenminste 20 miljard moet opleveren. Sinds de Duitse verkiezingen verlopen de onderhandelingen daarover stroperig. De Telegraaf schrijft vanochtend over Europese bendes... die op grote schaal in Nederland auto's verduisteren. Vooral de laatste maanden van vorig jaar... zijn opvallend veel lease- of huurauto's achterovergedrukt. Een opkomend fenomeen in Nederland en in de rest van Europa... zegt de landelijk projectleider mobiel banditisme van de politie. In het afgelopen jaar werden er volgens de politie 5844 auto's gestolen... en 1278 verduisterd bij een verhuur- of leasebedrijf. En vanavond staat hij voor de 600ste keer in Carré in Amsterdam, Herman van Veen. De 78-jarige artiest praat erover in het Parool. Er staat ook een mooie foto op de voorpagina waarin hij ons knipoogend tegemoet treedt. En daaronder de tekst Carré, het is een mazzelzaal. Van Veens vorm van theater past goed bij het oude Circus Theater, zegt hij in het Parool. Een hoefijzervorm met stijl oplopende tribunes, waardoor bezoekers dichtbij zitten en ook elkaar kunnen zien. Inderdaad, een mooie zaal. Al helemaal voor een ouderwetse, bijna circusartiest... die Van Veen ook kan zijn natuurlijk. Hè? Dus af en toe ook echt gewoon een clown. Door de akoestiek bovendien klinkt bijvoorbeeld een viool in Carré... als nergens anders, zegt Van Veen. En trouwens, hoe die zelf klinkt, horen we straks om iets voor 9 uur... want dan zit Herman van Veen hier in deze uitzending. Ecuador is in oorlog met drugsbendes. Dat was de boodschap van de Ecuadoriaanse president Noboa deze week... toen hij de noodtoestand afkondigde. Afgelopen weekend ontsnapte de leider van een van de grootste drugsbendes uit de gevangenis. En daarna was het heel onrustig binnen de gevangenissen en daarbuiten. Zo namen gewapende mannen een live tv-uitzending over... om te laten zien hoe machtig ze waren. En werden politiemensen ontvoerd. Sophie Leegwater is in Ecuador voor haar masteronderzoek... en was deze week in Manta. Dat is een stad die in handen is van drugsbendes. Sophie, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, er is dus een noodtoestand uitgeroepen voor 60 dagen deze week. Wat heb je daarvan gemerkt? De noodtoestand was uitgeroepen en dat ging eigenlijk heel erg snel. Deze leider, Vito, die was ontsnapt. En ik denk dat na de lunch of zoiets... dat toen die noodtoestand werd uitgeroepen. En toen alle winkels werden gesloten... Die uitzending op dat tv-kanaal werd overvallen. Mensen werden onder schot gehouden. Er werden heel veel aanslagen gepleegd door het land heen. Dus het was één grote gekkenhuis eigenlijk. Ja, dus... Iedereen staat er binnen. Iedereen, ja. Zelf bleef je ook uiteraard binnen waarschijnlijk. Maar wat kon je zien op, van de straat, wat daar gebeurde? Helemaal niks meer? Helemaal niks meer. Ik woon daar ook boven... barretjes en zo. En in Ecuador hoor je altijd muziek. Je hoort altijd reggaeton. En nu was er helemaal geen geluid meer. Helemaal geen verkeer meer. Iedereen was binnen. En het lijkt een beetje op hoe het was tijdens de coronapandemie. Toen we die avondklok hadden. Toen was er ook bijna niemand meer op straat. Echt enkele mensen. Dus ja, het is gewoon heel erg apart eigenlijk. Daar leek het meest op. Daar kan ik het beste mee vergelijken. Het was dus heel rustig op straat, maar heel onrustig in het land. Is het nog steeds zo? Het is nu wel een stuk beter geworden. Het is weer een beetje meer zoals het daarvoor was. In Ecuador Dus ja, Ecuador heeft al langer te maken met onrust in de afgelopen jaren. Eigenlijk vanaf 2016 is het steeds een stukje slechter. Maar nu is het weer een beetje zoals het bijvoorbeeld 2 weken geleden was. Dus er zijn nog steeds aanslagen. In bepaalde gebieden kan je nog steeds niet over straat. Guayaquil is nog steeds heel erg gevaarlijk. Maar het is wel weer wat rustiger geworden. Er zijn wel minder aanslagen. En mensen die zijn nog steeds, die blijven gewoon thuis. Ja. Er is bijna geen beweging tussen steden en zo. Mensen die blijven gewoon thuis. Iedereen is gewoon rustig. Winkels zijn wel weer open. Restaurants zijn weer open. Dus het leven gaat wel weer verder. Maar mensen die houden zich thuis. Dit is niet de tijd om een avondje te gaan stappen. Nee, of zo. Precies. Want het is dus een strijd tussen de overheid en die drugsbenders. Wat krijg je daar als inwoner van Ecuador van mee? Als inwoner van Ecuador, het ligt er een beetje aan waar je zit. Dat is het verschil, want je hebt hier mensen aan de kust, je hebt mensen in de jungle. Echt in de steden, zoals Guayaquil, Quito, waar ik zat, Manta. Daar, bijvoorbeeld, je kan niet over straat lopen. Dat is het. In bepaalde gebieden, daar zelfs kan je ook wel over straat lopen. En is wel veilig. Maar andere plekken, daar kan je beter niet komen. Omdat je, zoals in Nederland heb je ook bepaalde wijken waar je beter niet... Omdat er geweld kan zijn, je kan gewoon... En dat is denk ik het verschil in Ecuador en in Nederland bijvoorbeeld ook. In Ecuador, als je wordt overvallen, dan is je geld of je leven. En dan geef je geld en dat is wel prima. In Ecuador kost een leven niet zo heel veel, dus ze schieten gewoon. Je kan voor $100 kan je iemand laten omleggen. Dus een leven is niet zo heel veel waard hier. Nee. En afgelopen zijn ook al duizenden mensen vermoord dit jaar. De stad waar ik zit, volgens mij ook al iets van 300 mensen alleen al dit jaar. Dus je bent heel voorzichtig. Nou, ik ben met Ecuadorianen en die weten waar ze wel niet kunnen komen. Dus waar ik ben, daar is het wel oké. En die weten allemaal de plekken uit. Die herkennen dus ook mensen die daarmee te maken hebben. Dus ik zit wel goed. Ik ben wel goed beschermd, laat ik het zo zeggen. Nou, hou vol, zou ik zeggen. Dankjewel, Sophie Leegwater in Ecuador. Hindoestanen vormen 1% van de Nederlandse bevolking, maar hun geschiedenis is niet genoeg bekend, vinden ze zelf. En daarom is er vanavond in Den Haag een voorstelling waar schrijvers, dichters en performers hun verhalen vertellen. En dan vooral vanuit het perspectief van de vrouw. Een van hen is schrijfster Shanti Singh. Verslaggever Roel Pauw zocht haar op in Rotterdam. Ik denk mijn kleding is heel erg fusion. Om ook uit te drukken, hè, van wij zijn hier geboren en getogen. Maar we dragen wel die verhalen met ons mee. Maar wel op onze manier. Mm-hmm. Dus dat komt ook tot uitdrukking in mijn kleding. Misschien een hele domme vraag van mij. Maar wat zijn Hindoestanen? Dat zijn mensen met roots in India. Die via Suriname naar Nederland zijn gekomen. En dat slaat echt op de bevolkingsgroep. Dus niet op een religie. Maar echt op mensen met deze voorgeschiedenis. Mm-hmm. Het is dus ook eigenlijk heel erg Nederlands, die geschiedenis. Maar toch is het hier heel erg onzichtbaar. Ik bedoel, er komt wel steeds meer aandacht voor de koloniale geschiedenis. Maar dit is toch nog steeds een stukje wat nog steeds een beetje onbekend is. Ja. Want eigenlijk is dit een hele bijzondere geschiedenis. Want binnen 100 jaar worden er 2 hele grote migraties gemaakt. Eerst van Brits-Indië naar Suriname. En dan in korte tijd weer van Suriname naar Nederland. Ja. Dus het is heel interessant wat dat doet met die identiteit van mensen. Het is heel erg gelaagd. En ontworteld ook? Ja, ontworteld. Ik denk dat het zeker ook wel een rol speelt. In de voorstelling zit bijvoorbeeld ook dat veel mensen in Nederland hun naam moesten aanpassen, hè? Om hier een beetje mee te kunnen draaien. Ja. En dat is toch eigenlijk best wel groot, hè? Als je bijvoorbeeld Wandana heet en het woord Wendy. Dat is toch een stukje van je identiteit. Wordt toch even in een kastje gestopt. Ja. En daar staan we niet zo vaak bij stil wat dat met je doet. En wat heeft u hier nog meer? Nou, een paar van de props, zoals je kan zien. Ja. Goemeroes. Wat is dat? Ja, dat zijn van die belletjes om je enkels voor het dansen. Dit hoor je dan. En dat staat eigenlijk ook in de voorstelling ook symbool voor de stemmen. Die nog steeds klinken. die nog steeds klinken, inderdaad. En die eigenlijk nooit onzichtbaar kunnen zijn. Ja. Behalve als ze onzichtbaar worden gemaakt. Hè? Er wordt dus gedanst. Op wat voor soort muziek is dat? Kunt u dat laten horen? Ja, het is muziek die... het heeft wat mysterieus. Maar hier zal anima op dansen. Dat is dus met de gongroes. De belletjes. Ja, maar dan een hele eigen variant. En dat vind ik ook wel mooi aan deze voorstelling. Dat wij met z'n allen op een podium staan. Is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Een paar generaties terug werd dat nog gezien als... dat deden goede vrouwen niet, hè? Op een podium staan en optreden. Dus dat wij daar staan, gewoon in het volle licht op het podium... en niemand zegt over ons, ja, dat is toch niet zo eerbaar of zo. Nee. En ik denk, als je dat beseft, dan kijk je toch heel anders naar wat wij doen. Aan de ene kant zie je dus dat Hindoestaanse vrouwen zich hebben losgemaakt... van allerlei tradities, van keurslijven misschien. Mm-hmm. Maar als ik in uw woonkamer kijk, dan zie ik ook nog wel weer heel veel dingen... die mij heel authentiek Hindoestaans voorkomen. Bijvoorbeeld dit beeld. Dat is een godin, Saraswati. Een godin met een... Sitaar. Sitaar in de handen. Ja, zij is echt van de kunst en de literatuur en creativiteit. Dat is toch prachtig, een godin daarvoor. Dan dacht ik, dat wil ik echt in mijn huis hebben. Mm-hmm. Ik wil ook niet kiezen. Het staat ook nog steeds een kerstboom. Leven vanuit vrijheid, Sorry. Cultureel en als vrouw. Ja, zeker. Niet in een hokje hoeven passen. Niet die starre regels en restricties, maar gewoon je eigen pad volgen. U bent de verteller die het hele programma aan elkaar praat. Maar u gaat ook uw eigen verhaal vertellen. Kunt u daar iets uit voorlezen? Zeker. Ik wil wat onzichtbaar is in mijzelf zichtbaar maken. Soms voel ik het trillen. Iets wat nu in de schaduw staat en er al lange tijd op wacht om in de spotlight te stappen. Het gaat om de verhalen die ik in mij draag. Die mij hebben gemaakt tot wie ik ben. Shanti Singh. En de voorstelling is uitverkocht, maar vanwege de grote belangstelling komen er waarschijnlijk ook nog optredens in andere theaters. Het is 6:55. Vrouwtje heeft een nieuw album, maar ik heb nog geen tijd gehad om het goed te beluisteren. Dat ga ik dit weekend doen, dus maandag meer. Maar het brengt me wel op het geweldige nummer dat ze schreef met Wende. Uitgevoerd ook door Wende. Het is genoeg. Het is genoeg, meer dan genoeg. Dit tranendal, controledwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk, dominatrix, de twijfelaar, flipperbal. Ben ik lelijk, ben ik dik, bang dat ik alles missen zal. Gifparade, sabotage, maskerade en façade, ik ben eruit, ik wil eruit. Het is klaar, ik blok die ruis, ik wil naar huis, ik wil naar buiten. Klachtenbank, terrorist, treurwil, fundamentalist. Het is klaar, het is jij of ik. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Uit de kast, in de ring, in mijn mond en op mijn tong. Alles likt en alles golft van het vuurwerk dat ik vond. Ik ben ja in al mijn wezen. Ik weet hoe mijn kruis te dragen. Ik breek schakels en obstakels. Ik weet hoe ik goud kan maken. Ken de klappen van de zweep, maar ik ben niet kapot te krijgen. Al mijn lessen zijn geslepen. Ik weet waar mijn schip naartoe moet drijven. Ik ben mijn eigen wiggelroede. Maak parfum van alle pijn. En ik slaap niet tot ik mijn zin heb. Tot alle muren deuren zijn. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed. Meer dan genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Want ik ben hier zoals ik ben. Met alle glans en ravelranden. Mijn manier van houden van. En dat, ik durf te vragen. Zie me staan. Zo dicht bij huis te vinden, sterker nog zit binnenin me. Het is goed, meer dan genoeg. En wat ik

En het repareren daarvan is duurder. En ja, ik heb zitten kijken bij Hertz. Als je nu een Tesla daar wil huren, dan heb je een enorm hoog eigen risico. En wil je dat afkopen, dan ben je eigenlijk 3 keer zoveel kwijt als bij een willekeurige andere auto van Hertz. Dus ja, de consument die wil dat niet meer natuurlijk. Dus nee. Gaat Hertz de Tesla's weer verkopen. Oh, maar het is dus meer het soort elektrische auto's dat ze hadden ingeslagen dan dat ze elektrische auto's hadden ingeslagen, als ik het zo hoor. Ja, want als je wat werk doet en kijkt naar concurrenten, dan zie je dat die eigenlijk vol inzetten op elektrisch, maar dat ze Tesla toch wel liever een beetje links laten liggen allemaal. Dat komt ook omdat Tesla natuurlijk een ander dealernetwerk heeft. Dus als er een ongeluk is, dan moet je soms wat langer wachten op onderdelen. Ja, dat kost natuurlijk voor zo'n verhuurbedrijf kost dat gewoon omzet, omdat ze die auto dan niet kunnen inzetten. Ja. Plus dat Tesla is flink bezig geweest om de prijzen te verlagen, waardoor de inruilwaarde ook een probleem is. Dus die verhuurbedrijven hebben eigenlijk geen afspraken kunnen maken met Tesla, wat ze wel met anderen kunnen doen, over de inruilwaarde na de periode dat ze het echt zelf willen inzetten. Dus aan alle kanten is dat businessmodel van Tesla voor consumenten best goed en prima, maar voor verhuurbedrijven is het lastig. Ja, maar dan zou Hertz ook kunnen denken, dan doen we niet meer die Tesla's, maar dan doen we andere elektrische auto's, maar ze maken de keuze om benzineauto's terug te kopen. Waar zit hem dat in? Ja, dat verbaast me een beetje. Ja, dat komt misschien een beetje omdat Hertz echt wel een Amerikaans bedrijf is, en in Amerika is de penetratiegraad van elektrische voertuigen is wat kleiner dan hier in Europa. Je ziet dat een concurrent Sixt bijvoorbeeld vol inzet op elektrisch rijden. En dat die in 2030 geloof ik 70% of 80% van hun vloot helemaal elektrisch willen hebben. En dat betekent dat de markt denk ik in Europa op dit moment gewoon iets beter is voor elektrisch rijden. Ja. En dat veel consumenten het ook vragen. Dat ze ook een aantal zakelijke rijders die bij een baas nu een leaseauto kunnen krijgen die elektrisch is, die willen, als ze dan op reis gaan en een auto huren, die willen dan ook wel graag elektrisch rijden. Want het heeft dus niet te maken met dat mensen liever niet die elektrische auto's huren, omdat ze minder kilometers ermee kunnen maken voordat ze moeten gaan laden. Nou, kijk, zeker met Tesla's is de late infrastructuur eigenlijk ontzettend goed. Dat heeft Elon Musk helemaal in het begin goed gesnapt. Dat als je een elektrische auto wil rijden, dan wil je ook gewoon geen zorgen hebben over het laden. Dus de late infrastructuur van de superchargers van Tesla is uitstekend. In Europa is voor alle andere merken komt de late infrastructuur ook eigenlijk heel goed op gang nu. Zeker in Duitsland en Frankrijk, naast Nederland waar het al heel goed was. Dus ik denk dat de meeste mensen die elektrisch willen huren, dat die niet zozeer bang zijn voor het laden, maar dat daar meer een aspect kosten in zit. Als je ziet dat het eigen risico zoveel hoger is bij een Tesla, dan kies je toch voor de Fiat 500 die er ook staat. Ja, maar in ieder geval, dit probleem bij Hertz is dus vooral een Amerikaans probleem. Waardoor ze En een Tesla-probleem. Sixt die wil af van die Tesla's. En ja. Ja, die zijn op grote schaal andere elektrische auto's aan het instaan. Weet je, als je als consument eenmaal elektrisch rijdt, dan weet je hoe leuk dat is. En dan wil je eigenlijk ook, als je een auto huurt, weer het liefst elektrisch. En als dat de prijsstelling hetzelfde is. Kijk, elektrische auto's zijn nog steeds wel iets duurder. En daarom is het goed dat er ook nog subsidies zijn om voor particulieren de aanschaf te stimuleren. En dat net iets duurdere, dat voel je als consument ook wel een beetje als je dus zo'n elektrische auto wil huren. Maar dat staat tegenover het genot wat je hebt als je inderdaad elektrisch kan rijden. En nogmaals, als je dat eenmaal hebt ervaren, dan wil je eigenlijk niet meer anders. Dank u wel, Maarten Stijnboeg, hoogleraar mobiliteit aan de Technische Universiteit Eindhoven. In Papua-Nieuw-Guinea heeft de regering de noodtoestand afgekondigd na rellen waarbij zeker 16 mensen om het leven zijn gekomen. De rellen en plunderingen waren in de 2 grootste steden van het land. Correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Meike, wat is er aan de hand in Papua-Nieuw-Guinea? Nou, het begon allemaal toen er een paar duizend politieagenten, soldaten en ook ambtenaren de straat op gingen. Zij staakten het werk omdat ze gekort zouden worden op hun loon. En dat begon allemaal vrij vreedzaam, maar al heel snel veranderde dat en waren er rellen en plunderingen in die grote steden die tot gistermiddag hebben geduurd. Het begon in Port Moresby, dat is de hoofdstad, en dus later ook in Lae, de 2e grootste stad van Papua-Nieuw-Guinea. En er gaan beelden rond waarop te zien is dat er hordes mensen gebouwen aanvallen, winkels plunderen, auto's en gebouwen in brand steken. En bij al die rellen zijn dus ook zeker 16 mensen om het leven gekomen. De autoriteiten spreken van een totale anarchie in die steden. Ja, wat zegt de regering daarover? Nou, de premier, James Marape, heeft geschokt gereageerd. En die zegt allereerst dat er niet wordt gekort op de lonen van die ambtenaren en politieagenten. Dus de reden dat er überhaupt mensen de straat op gingen. Maar dat een administratieve fout zou zijn die volgens hem door de regering ook weer wordt rechtgezet. En hij zei vervolgens dat er railschoppers die ook niet bij die staking betrokken waren, maar dat die misbruik hebben gemaakt van het feit dat de politieagenten staken en dat er dus geen handhaving was. En daarom is het zo uit de hand gelopen. De regering heeft het leger ingezet om de orde te herstellen. Er zijn ook politiemensen uit andere regio's ingezet. En de chef van de politie is gestraft die is op non-actief gesteld. En er zijn ook functionarissen van het ministerie van Financiën gestraft vanwege dus die administratieve fout die al deze chaos tot gevolg heeft gehad. En dat die noodtoestand is ingevoerd, heeft dat geholpen? Is er weer meer rust? Ja, het is inmiddels weer wat rustiger. Maar Marape heeft wel de noodtoestand uitgeroepen. Dus die is nog de komende 2 weken van kracht. En dat betekent dat er onder meer zo'n 180 extra militairen naar de hoofdstad worden gestuurd. Er staan ook nog 1000 militairen op stand-by, mocht het toch weer uit de hand lopen. Het is iets rustiger nu, maar nog steeds niet helemaal is de rust teruggekeerd. Want er zijn nog veel winkels en ook banken gesloten om de schade te repareren. En er wordt nu gesproken van zorgen dat mensen geen eten kunnen kopen, omdat al die winkels dicht zijn. Dus ja, dat kan voor nog meer onrust zorgen. De regering heeft wel beloofd om te kijken of ze de mensen die de eigenaren van die winkels en magazijnen die zijn geplunderd, of ze die kunnen compenseren voor de verliezen die ze hebben geleden. En dan hoor je het laatste tijd vaker over die spanningen in Papua-Nieuw-Guinea. Waarom zijn heel veel mensen zo ontevreden? Ja, klopt. Het is al langer onrustig. En al zeker een jaar zijn er veel meldingen van een toename aan de criminaliteit en ook geweld in het land. En dat heeft vooral te maken met een hoge werkloosheid en ook stijgende kosten van het levensonderhoud voor de gemiddelde inwoner van Papua-Nieuw-Guinea. Die heeft het zwaar. En daar is volgens veel mensen veel te weinig aandacht voor bij de regering. En door die ontevredenheid staat ook de positie van premier Marape onder druk. Er zijn sinds die rellen gisteren en vandaag al 6 politici onder protest afgetreden, omdat ze vinden dat de regering te weinig heeft gedaan om de bevolking te helpen, om die onduidelijkheid over die loonkortingen, die dus blijkbaar een administratieve fout zijn, op te lossen en voor de veiligheid te zorgen. En zij hebben nu het vertrouwen in premier Marape opgezegd. Het zou kunnen dat later deze maand nog leidt tot een breder gesteunde motie van wantrouwen tegen de premier. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Wetenschappers hebben een nieuwe dinosaurussoort ontdekt, de Tyrannosaurus mackenzis. De soort leefde miljoenen jaren eerder dan de bekende T-Rex. Anne Schulp is onderzoeker van Naturalis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zag die nieuwe, of deze nieuwe Tyrannosaurus eruit? Of eigenlijk dus de oude? Hij lijkt er best wel een beetje op. Daarom hebben ze hem ook in hetzelfde groepje van Tyrannosaurus-achtige geplaatst. Maar het is ook al een heel fors ding. En wat die vondst eigenlijk vertelt, is dat 5, 6, 7 miljoen jaar voordat de T-Rex rondliep, er in Amerika ook al een best wel grote Tyrannosaurus-achtige vleeseter rondstampte. En als u zegt best wel op gewicht, wat hoeveel nou, moet ja, dan? Een volwassen T-Rex is van het puntje van de snuit tot het puntje van de staart richting 12 meter. En dit beest zat ook in die buurt. En wanneer moet ik, welke periode moet ik dan denken dat ze leefden? Nou, aan het einde van het dinosaurustijdperk, aan het einde van het krijt, 66 miljoen jaar geleden, leefde Tyrannosaurus Rex. En we zitten hier op ruim 70, 71, misschien zo'n 72, 73 miljoen jaar geleden. Dus alweer een paar miljoen jaar daarvoor. En ook toen waren er dus kennelijk al hele grote Tyrannosaurusachtigen. U zegt, het lijkt er wel heel erg op, maar wijkt die ook af? Ja, nou, als ik hier die plaatjes bekijk, zit een Tyrannosaurus heeft een mooie ja, soort van inkepingje, een golfje, een mooi golvende kaak. En deze heeft een ja, wat aan de onderkant wat recht en aan de bovenkant juist een wat meer gekrulde kinnebak. En ja, iets andere muil. Ze hebben er nog niet zo heel veel van gevonden. Ik heb hier die net het wetenschappelijk artikel voor me. En als je er dan zo doorheen scrolt, een paar mooie stukjes van de schedel hier. En maar het is nog geen compleet beest. Maar als ze kijken naar de grootte van de kop en de grootte van de potjes, dan hebben ze wel, ja, heb je het wel over zo'n formaat Tyrannosaurus. Net als de T-Rex, dus op de achterpoten lopend. Ja, ja, ja. Hoe gingen ze door het leven? Nou, ook dit waren al heel duidelijk grote vleeseters. Ja, de vleesetende dinosaurussen, dat zijn. Iedereen heeft natuurlijk een beeld bij Tyrannosaurus Rex. En dit beest was eigenlijk niet heel veel anders. Grote stevige staart om op de achterpoten de boel een beetje in balans te houden. En ja, aan de voorkant een muil waar je niet graag in verdwijnt. alle ruimte voor forse kaakspieren. Dus dat zegt ook wel iets over de bijtkracht. Ja. Leert deze vondst u nog iets over die evolutie van de Tyrannosaurus? Ja, er is een heel interessant dingetje. Want de meest nauwe verband die we kenden van Tyrannosaurus Rex. Dat was een beest dat we kennen uit Azië. Dat is Tarbosaurus. En ja, dan was het een beetje de vraag van wat is er nou gebeurd aan het einde van het krijt? Leefde dat beest in. Is Tyrannosaurus een immigrant uit Azië die de Beringstraat is overgestoken? Zhuzheng Tyrannus en Tarbosaurus, dan denk je, hey, het verhaal begint in Azië en daarna kwam T-Rex naar Amerika. Maar met deze studie erbij is er nu nog een andere Tyrannosaurus gevonden in Amerika. En die vertelt eigenlijk dat het laatste stuk van die evolutie van de Tyrannosaurus echt een helemaal Amerikaanse aangelegenheid is. Want dat zeggen de onderzoekers. En ja, idealiter hebben we natuurlijk nog een paar nieuwe vondsten die de gaten daartussen verder opvullen. Nog een paar missing links. Om het plaatje helemaal compleet te krijgen, ja. Dus kortom, er blijft nog veel te onderzoeken. Dank u wel, naturalis-onderzoeker Anne Schulp, over de ontdekking van de Tyrannosaurus McCrancis. Almere is eind november aan een ramp ontsnapt, dat zegt een woningcorporatie bij Omroep Flevoland. Bij Omroep Flevoland is te lezen dat in een woning in de Filmwijk in Almere in november 141 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk en ook nog 107 flessen lachgas werden gevonden. Dit had vreselijk verkeerd kunnen gaan, zegt de advocaat van de woningcorporatie. En die vroeg gisteren bij de rechter in Lelystad om de woning te laten ontruimen. De bewoner was tegen de lamp gelopen na klachten van buren over feestjes 3 of 4 keer per week met veel muziek, geschreeuw, ruzies en een komen en gaan van gasten. Er moet meer aandacht komen voor kinderen met een vader in de gevangenis, zegt een onderzoeker van de Avans Hogeschool in NRC. Tot zij erin dook was niet eens bekend hoeveel kinderen een ouder hebben die vastzit. Nou, dat blijken er in Nederland 24.000, terwijl de impact op een kind groot is als een ouder vastzit in een gevangenis, zegt de onderzoeker. En daarom is het dus belangrijk om te weten wie dat zijn. Kinderen kunnen psychosomatische klachten krijgen, verlatingsangst, eenzaamheid, depressie, alcohol en drugsgebruik op jonge leeftijd, schooluitval en spijbelen. Dat zijn allemaal zaken die voorbij komen bij kinderen die een oudere in de gevangenis hebben. De kinderhartchirurgie in Groningen reageert bij RTV Noord met gemengde gevoelens op de rechtelijke uitspraak van gisteren. Er zijn nu 6 gespecialiseerde centra voor kinderhartchirurgie. Toenmalig minister De Jonge wilde alleen Rotterdam en Utrecht openhouden. Na verzet besloot zijn opvolger Karpers ook Groningen aan het lijstje toe te voegen. En gisteren hoorde dat de rechter heeft besloten dat het hele besluit niet goed is onderbouwd en dat er dus een streep doorgaat. Bij de kinderhartchirurgie in Groningen voelt het een beetje als terug bij af. Of misschien nog wel erger. Behalve dan dat er natuurlijk wel het een en ander gebeurd is en we elkaar soms wel behoorlijk het vuur aan de scheen hebben gelegd. Dat is niet zomaar meer weg te poetsen. Dus het is niet helemaal terug naar nul. Misschien terug naar -1. Ja, de sfeer is tot onder het vriespunt gedaald. Dus bij de kinderhartchirurgieafdelingen, zegt hij eigenlijk. Dat lijkt me echt zo'n slechte zaak. Die moeten goed samen kunnen werken, zou je denken. Een brug over het IJ. Amsterdam discussieert er volgens het Parool al 183 jaar over. En dat blijft ook nog wel even zo. Eerder deze week hadden we het er ook al even over. De discussie is opgeleid vanwege problemen met metro's, veerponten richting Amsterdam-Noord die niet varen. Het nieuwste plan, een fietsbrug, gaat zo'n 300 miljoen euro kosten. Maar er is nog een gat van 125 miljoen. En de wethouder zegt in het Parool dat er een definitief besluit over de bouw pas in 2026 kan worden genomen. Dan kan in 2029 worden begonnen met de bouw. 3 jaar later zouden dan de eerste fietsers over het water van en naar Amsterdam-Noord moeten kunnen. Kortom, misschien dat we het hier in 2032 niet meer over hoeven te hebben. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Kings, tired of waiting for you. Het is 7:07. In Marokko viert de MSZ-gemeenschap dit weekend nieuwjaar. En dat doen ze natuurlijk ieder jaar, maar toch is het dit keer anders. Want voor het eerst is het door de overheid erkend als een officiële feestdag. De laatste jaren lijkt er steeds meer ruimte te zijn in Marokko voor de MSZ-cultuur. Correspondent Samira Jadir. Samira, hoe groot is die gemeenschap in Marokko? Ja, dat is eigenlijk een heel groot deel van de Marokkaanse samenleving. De MSZ-activisten spreken zelfs over 90% van de Marokkanen. Maar veel Marokkanen zien zichzelf niet als MSZ. En dat heeft te maken met de Arabisering in de vorige eeuw. Toen werd vooral ingezet op een Arabische identiteit en Arabische taal. Maar de MSZ'en zijn ook in andere delen van Noord-Afrika te vinden, zoals in Algerije en Libië. En ik moet er overigens bij zeggen dat de MSZ'en in Nederland beter bekend staan als Berbers. Maar dat vinden eigenlijk heel veel MSZ'en op dit moment een scheldwoord. Die cultuur van de MSZ die lijkt dus steeds meer die plek te krijgen in Marokko. Terwijl het voorheen eigenlijk werd tegengehouden. Hoe komt het dat het sentiment aan het veranderen is? Ja, dat komt voor een groot deel dat de overheid het stap voor stap het steeds meer erkent. Nu zijn het vooral symbolische stappen. Zoals bijvoorbeeld dat de taal wel in 2011 erkend is als een officiële taal, maar dat het nauwelijks nog wordt toegepast in de samenleving. En eerst waren het vooral activisten die zich met deze cultuur bezighouden. Maar je ziet dat steeds jongeren zich ook meer gaan interesseren naar hun roots. Bijvoorbeeld in de popcultuur is het een enorme hype geworden. Zo worden er steeds meer liedjes gezongen in het Temmezicht. Dat is dus de taal van de Immezigge. Dus het begint steeds meer, vooral ook door de jongeren, een plek te krijgen in de Marokkaanse samenleving. En dat de Marokkaanse overheid dit nu die erkende feestdag heeft gemaakt, heeft dat dan te maken met dat veranderende sentiment? Ja, voor een deel zeker. Vorig jaar gingen de Immezigge nog met het Immezigge Nieuwjaar dus de straat op, omdat ze wilden dat het als een officiële feestdag wordt erkend. Maar dat hebben ze ook echt jaren gedaan. Maar je ziet dat nu die roep steeds groter wordt. Dat ze gewoon willen dat hun cultuur echt een plek krijgt in de Marokkaanse samenleving. En Marokko die probeert nu ook naar buiten toe te treden als een meer diverse samenleving, waar verschillende culturele identiteiten naast elkaar leven. Niet alleen bijvoorbeeld de Immezigge-cultuur of de Arabische cultuur, maar ook de Joodse cultuur. Dus dat is ook iets wat Marokko wil uitdragen nu, een diverse samenleving. En wordt het nu dan ook wat anders gevierd, nu het zo'n officiële feestdag is? Ja, want vanuit de overheid zijn er allerlei evenementen georganiseerd. Dat was vroeger niet het geval. Maar belangrijker nog, vinden mensen, is dat het een officiële betaalde feestdag is. En dat creëert meer bewustzijn ook in de Marokkaanse samenleving. Want mensen vragen zich nu dus ook af van, die betaalde feestdag, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dus het zet mensen ook tot nadenken van, we hebben nu een extra feestdag, dus wat betekent dit eigenlijk? Nou, je krijgt ook een positieve lading mee, ja. Ja, op die manier wel, ja. Dankjewel, correspondent Samira Jadir. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Vanavond in Meldpunt. Bestolen worden door je eigen kind. Onder het mom van mantelzorg verdwijnen soms miljoenen euro's. En het OM weigert strafrechtelijk onderzoek. En verder, bank verstrekt lening aan dochter die onder bewind staat. Wie is er dan verantwoordelijk voor de schulden? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.

Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bij aanvallen op Houthi-doelen in Jemen hebben de VS en het Verenigd Koninkrijk vannacht meer dan 60 doelen geraakt. Dat maakte de Amerikaanse luchtmacht zojuist bekend. De aanvallen van de Amerikanen en de Britten zijn een reactie op de aanvallen die de Houthis al een tijd uitvoeren op schepen op de Rode Zee. De Houthis hebben inmiddels laten weten dat ze daar niet mee zullen stoppen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore en Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjen van der Horst. Arjen, om bij jou te beginnen, wat heeft zich vannacht afgespeeld? Ja, 2:15 s'nachts, Nederlandse tijd. Toen bevestigde premier Sunak dat de Amerikanen en Britten aanvallen hadden uitgevoerd op doelen in Jemen. Ze kregen daarbij de steun van een aantal bondgenoten, waaronder Nederland. Al is niet duidelijk wat voor precieze rol een land als Nederland heeft gespeeld, behalve dan dat Nederland een stafofficier heeft geleverd. Nou, Sunak zei in een verklaring dat de Houthi-rebellen met hun aanvallen het internationale scheepsvaartverkeer ontwrichten. En zo zegt hij, dat kan niet zo langer doorgaan. Nou, aan Britse zijde werden 4 Typhoon gevechtsvliegtuigen van de Britse luchtmachtbasis op Cyprus ingezet. De Amerikanen lanceerden een aantal Tomahawk kruisraketten vanaf hun schepen. En daarbij zijn volgens de Amerikanen radarstations, wapenopslagplaatsen en lanceerplaatsen voor drones geraakt. En wat is specifiek de reden dat de Britten zo actief met deze aanval van de VS meedoen? Dit hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, hè. En de Britten hadden ook in de regio 2 oorlogsschepen geparkeerd om de schepen te beschermen. Londen had de Houthi-rebellen ook al meerdere malen gewaarschuwd. Als jullie doorgaan, dan slaan wij terug. Maar ja, het was duidelijk dat de Houthis zich daar weinig van aantrokken. Dinsdag volgde de grootste drone- en raketaanval tot nu toe, met maar liefst 21 raketten en drones die werden gelanceerd, gericht op de Amerikaanse en Britse oorlogsschepen die daar voor de kust lagen. Die werden allemaal onderschept. En toen, woensdag, kreeg de Britse minister van Defensie al de vraag: wat gaan jullie nu doen? Zijn antwoord: watch this space. Gisteren kwam het Britse kabinet in spoedberaad bijeen en even na middernacht gaf premier Sunak het groene licht voor een militaire aanval op Houthi-doelen. Nou is het natuurlijk een gebied waar de spanning echt om te snijden is. Heeft heel erg meegespeeld dat er een risico is dat het allemaal escaleert? Ja, en we horen natuurlijk nu wel hele harde woorden in Londen, maar tussen die regels door proef je wel degelijk een zekere nervositeit bij de Britten. Iedereen is natuurlijk doodsbenauwd dat dit conflict in Gaza en nu dus ook rond Jemen verder gaat escaleren tot een veel bredere oorlog in de regio. Nou, de bevolking in Jemen is de afgelopen jaren al zwaar getroffen door een allesverwoestende oorlog. Er is een grote humanitaire crisis in het land. Ja, en een hele grote westerse bommencampagne waarbij veel burgerslachtoffers vallen, zou veel kwaad bloed zetten in het Midden-Oosten. En dat zal ook mede de strategie hebben bepaald van de Amerikanen en Britten de afgelopen nacht. En dan heb je nog Iran, de belangrijkste bondgenoot van de Houthis in Jemen. De Britten hebben Iran er eerder van beschuldigd dat ze de Houthis helpen met hun aanvallen op de schepen. Tegelijkertijd zijn de Britten en Amerikanen heel huiverig, hè. Ze willen niet dat de Iraanse strijdkrachten zich actief gaan mengen in al die conflicten of die andere bondgenoot van Iran, hè, de Hezbollah in Libanon. Het was dan ook opvallend dat nog Sunak, nog de Amerikaanse president Biden Iran expliciet noemde in de verklaringen die ze aflegden afgelopen nacht. Nou, door naar correspondent Daisy Moore in Beirut. Daisy, de Houthis die hebben meteen laten weten: wij gaan gewoon door. Wat hebben ze allemaal gezegd? Klopt, ze hebben met harde taal gereageerd. En ze zeggen dat ze verschillende opties hebben om terug te slaan. Wat die dan precies zijn, dat zeggen ze er niet bij. En ze laten dus weten gewoon door te gaan met hun aanvallen. Dit komt natuurlijk niet als totale verrassing voor de Houthis. Hier is de afgelopen weken over gespeculeerd. Er is geprobeerd om een diplomatieke oplossing te vinden. Eerst voor de aanvallen op de schepen. Dat is mislukt en het werd eigenlijk alsmaar meer die aanvallen van ze. Nu is natuurlijk de vraag, zal dit uiteindelijk een taal zijn waar de Houthis dan wel naar luisteren? Wat zal hun daadwerkelijke reactie straks zijn? Kunnen ze nog na deze aanvallen van vannacht op hun militaire infrastructuur? En welke verrassingen hebben ze wellicht nog achter de hand? Ja, hun motivatie is, zeggen ze iedere keer, die oorlog tussen Israël en Hamas. Waarom willen zij zich op deze manier zo actief mee bemoeien? Ja, zij zeggen dat ze dit doen uit solidariteit met de Palestijnen en de situatie in Gaza. Samen met Iran en groepen als Hezbollah hier in Libanon vormen ze wat ze noemen de as van het verzet om Hamas te steunen. En zo begonnen ze dus mid-november met hun aanvallen op schepen in de Rode Zee. Schepen waarvan zij zeggen dat ze een link hebben met Israël. Hoewel die link lang niet altijd aantoonbaar is als er zo'n aanval is geweest. Sinds november zijn er bijna 30 aanvallen geweest. Met alle gevolgen van die natuurlijk op de internationale schepen. En tegelijkertijd hebben de Houthis zichzelf hiermee op de kaart gezet. Laten zien dat zij degene zijn die de situatie in de Rode Zee kunnen beheersen en kunnen saboteren. Dat ze een serieuze speler zijn in de regio, die daardoor bovendien aan populariteit wint bij bepaalde mensen en groepen in de regio. Als de groep die op dit moment echt iets doet om de Palestijnen te steunen. Dus ze hebben vanaf het begin gezegd dat ze direct zullen stoppen als Israël stopt met de bombardementen op Gaza. Omdat hun doel hiermee dus is solidariteit te tonen met de Palestijnen in Gaza. Maar dit neemt nu dus een hele andere wending ook. Er zouden dus 60 doelen zijn geraakt. Is bekend hoe het daar in Jemen op de grond eraan toe is? Mensen, doelen, wat er voor schade is? Ja, het was natuurlijk midden in de nacht vannacht in Jemen. Ik kreeg wel bericht van kennissen in de noordelijke hoofdstad Sanaa. Dat de bombardementen begonnen waren. Die konden ze duidelijk horen. Het idee is dus dat er militaire doelen zijn geraakt, zoals droneopslagplekken, militaire infrastructuur. De exacte schade en hoe dat misschien ook burgers heeft geraakt is mij nog niet bekend. Daar zullen misschien de komende uren meer duidelijk over worden. Maar vergeet niet, Arjen zei het al, de situatie in Jemen is sowieso al heel zwaar. Jaren oorlog, hongersnood. En lang niet iedereen die in Houthi-gebied woont steunt de Houthis. Dat kunnen ze alleen niet heel makkelijk uitspreken. Die mensen wonen daar in een hele lastige situatie. Onder de gewone mensen hoor ik de afgelopen dagen ook veel angst voor wat er komen gaat. En wat hun nu weer te wachten staat. Ja. Ja, ik had het met Arjen ook al over dat dit natuurlijk allemaal in een gebied is waar de spanning al om te snijden is. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, dit brengt ons wel weer een stap verder in de richting van escalatie. We zullen de reactie en de volgende stappen van de Houthis moeten afwachten. Er is ook net een reactie gekomen van een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran. Die heeft de aanvallen van vannacht net afgekeurd en zegt dat het alleen maar tot verdere instabiliteit in de regio zal leiden en zeker geen oplossingen zal brengen. Dankjewel, correspondent Daisy Moore en Arjen van der Horst. Het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten over 7. In Nieuwsuur ging universitair hoofddocent internationaal strafrecht Marieke de Hoon in op de genocidezaak die ook vandaag dient bij het Vredespaleis in Den Haag. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide. Gisteren hield Zuid-Afrika een pleidooi, vandaag Israël. En Israël zal vermoedelijk aanvoeren dat de militaire actie een reactie is op de moordpartij van Hamas op Israëlische burgers op 7 oktober. Dat je mag reageren is wel toegestaan, maar daar zit een grens aan wat je dan mag doen. En daar gaat het oorlogsrecht om en misdaad tegen de menselijkheid. Maar bij genocide gaat het eigenlijk niet meer om waarom deed je het. Want eigenlijk is er niets, niet eigenlijk, er is gewoon niets wat een genocide kan rechtvaardigen. Dus stel dat inderdaad wordt aangetoond in de komende jaren dat het genocide is, dan maakt het niet uit dat het was in reactie op die vreselijke acties, omdat het gewoon nooit mag. Maar genocide blijft wel moeilijk te bewijzen, zegt de Hoon. Maar we weten dat zo slecht omdat er zo weinig zaken voor de rechtbank komen, voor het internationaal gerechtshof. Dus nu heeft het internationaal gerechtshof de kans. Een paar jaar geleden heeft ook Gambia Myanmar aangesproken voor de Rohingya-genocide. Nederland is ook naar het internationaal gerechtshof gegaan tegen Syrië. Dus je ziet dat meer landen zeggen, laat het aan het internationaal gerechtshof, de meest gezaghebbende juristen, rechters die we hebben in de wereld, van de Verenigde Naties. En hopelijk dat we zo ook beter weten wat nou wel en niet genocide is en wat wel en niet mag. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde de Belgische bondscoach Tom Saint-Viet van de Gambiaanse voetbalploeg over hun hachelijke avontuur. De spelers zijn gisteravond heelhuids aangekomen in Ivoorkust voor de Afrika Cup na een bijna noodlottige eerste poging. En in het vliegtuig zei de crew dat de airconditioning niet echt werkte, maar eens we in de lucht zouden zijn, zou het wel lukken. Maar na een paar minuten was het heel heet en iedereen begon in slaap te vallen. Na 9 minuten besloot de piloot om terug te keren, omdat er eigenlijk geen nieuwe zuurstof toevoer was. Dus we hadden eigenlijk een koolstofmonoxidevergiftiging kunnen oplopen. Hadden we nog een tijdje langer doorgevlogen. De vlucht had normaal bijna 3 uur geduurd. En dat hadden we dus nooit overleefd. De bestuur wilde die nacht op hetzelfde vliegtuig zetten voor een poging 2. Maar daar stak Saint-Viet een stokje voor. We hebben toen duidelijk gezegd van dan zoek je maar een nieuwe bondscoach en dan zoek je maar nieuwe spelers. Van wij gaan niet met het vliegtuig weg. En dus dat was de eerste planning om met hetzelfde vliegtuig te gaan. We moeten echt wel duidelijk maken van dit accepteren we niet. Ik heb duidelijk de woorden gebruikt en ik heb het een paar keer herhaald. Ik ben bereid om te sterven voor Gambia. Ik ben bereid om te sterven voor voetbal op het voetbalveld. Maar ernaast niet. En dat was gisteravond op Radio en TV. Iran heeft een olietanker in beslag genomen in de Golf van Oman, dat meldt Al Jazeera. Terwijl de door Iran gesteunde Houthi-rebellen vannacht dus zijn aangevallen door de VS en Groot-Brittannië, heeft Iran zelf een naar eigen zeggen Amerikaanse olietanker in beslag genomen. Al Jazeera meldt op basis van het Iraanse staatspersbureau dat het een vergeldingsactie is. Van hetzelfde schip nam de VS eerder een lading olie in beslag die voor Iran bestemd zou zijn. Volgens de Verenigde Staten is de Iraanse inbeslagname nu illegaal en moeten het schip en de bemanning direct worden vrijgelaten. De 3 mannen die gisteren werden opgepakt in een Flixbus in België zijn volgens de omroep VRT vrijgelaten. Een passagier sloeg alarm toen die medereizigers in de bus van Lille naar Brussel over een aanslagdacht hoorden te praten. De politie zette de bus daarop bij Gent aan de kant en keerde hem binnenste buiten. Maar het lijkt er nu volgens het OM op dat de getuige de situatie verkeerd heeft ingeschat. Passagiers werden ondertussen in de buurt opgevangen. Goed opgevangen, zegt deze inzittende. They bring the food, they bring the water, they bring the coffee. They speak with us gently. Ja. Yeah. They didn't explain what happened. No. Donc on est bien fatigué. Là, je devais prendre l'avion, donc je peux plus le prendre. Donc là, on est livré un peu à nous-mêmes. De tweede buspassagier zegt dat ze hierdoor haar vlucht heeft gemist. Al met al blijkt het dus allemaal vals alarm volgens het Belgische OM. Het Oekraïense parlement ligt dwars bij het plan van president Zelensky om meer mensen op te roepen voor militaire dienst. Volgens Zelensky moeten er tot 500.000 mensen worden gemobiliseerd om het leger te versterken. Maar het parlement wil het wetsvoorstel daarvoor vooralsnog niet behandelen, meldt de BBC. Sommige voorgestelde straffen voor dienstweigeraars zijn volgens de tegenstanders ongrondwettelijk. En ook de lengte van de voorgestelde dienstplicht, 3 jaar, moet volgens sommigen worden gehalveerd. En in het Amazone regenwoud zijn steden van zo'n 2000 jaar oud teruggevonden. Een archeoloog vertelt in het tijdschrift Science dat hij 20 jaar geleden in het gebied in Ecuador al opmerkelijke heuvels en ondergrondse wegen had gezien, maar geen totaalbeeld kon krijgen. Dankzij nieuwe lasersensortechnieken is dat nu wel gelukt. Wetenschappers denken dat ze een verloren vallei van steden hebben gevonden waar mogelijk tienduizenden mensen woonden. Een archeoloog die niet bij dit onderzoek betrokken was, zegt in The Guardian dat de Amazone duidelijk veel meer was dan de tot nu toe veronderstelde ongerepte wildernis met kleine groepjes mensen. 2023 was het natste jaar ooit gemeten. Door het hoge water van de afgelopen weken moesten op veel plekken zandzakken worden geplaatst. En er brak een dam in Maastricht door. Terwijl de afgelopen zomer juist nog grote zorgen waren over droogte en lage waterstanden. En dus rijst de vraag of we het water van de winter kunnen vasthouden voor de zomer. Mirjam de Graaf is water- en bodemonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat mogelijk, dat water vasthouden? Dat water vasthouden is zeker mogelijk. Van nature is dat ook eigenlijk de situatie die ontstaat. Het is echt nou een bodem die volgezogen is, een soort van spons. En die langzaam, in een natuurlijke situatie, even over de zandgebieden dan gesproken, langzaam leegloopt gedurende de lente en de zomer. En waar iedereen of de vegetatie ook goed gebruik van kan maken. En nu het vasthouden is vandaag de dag uitstekend mogelijk door de vele stuwen en slootstelsel wat we hebben en waar we invloed op kunnen uitoefenen. Technisch gezien zou je zeggen, gaat prima. We hebben natuurlijk wel ons landgebruik intensief in gebruik. Dus iedereen heeft zo zijn eigen wensen qua waterpeilen. Wat bedoelt u daarmee? Akkerbouw, je hebt landbouw en die hebben een bepaalde wens qua grondwaterstand. En vooral ook in het vroege voorjaar, want dat is het moment waar we nou over praten. Dat komt naderbij, eind februari, begin maart. Dan willen de boeren ook het land op om mest uit te rijden. Hè. De hele winter zijn de voorraden opgebouwd in de silo's. En dat zijn behoorlijk zware machines die geen hoge grondwaterstanden kunnen accepteren op het land. Je gaat het hele grond vastrijden of de machines zelf vastrijden, de grond kapot maken. En die hebben dus eigenlijk een lagere grondwaterstand nodig. En met dat slotenstelsel en die stuwen kan je daar ook, gaat dat ook gemakkelijk. Je kunt stuwen naar beneden halen en je grondwaterpeil daarmee verlagen. En dat doen waterschappen ook omdat de boeren anders tegen problemen aanlopen. Ja, of de boeren zelf. Het zijn slotennetten waar ook boeren gewoon stuwen naar beneden kunnen plaatsen. Het waterschap heeft wel natuurlijk beleid en regelgeving die een beetje de sturing geven aan wat wel en niet kan. Maar desalniettemin gaat het op die momenten, eind februari, begin maart, dat er een 10, 20 centimeter, afhankelijk van waar je zit, hè, het waterpeil tijdelijk naar beneden gaat. En even om een beeld te scheppen waar we dan over praten, een landbouwperceel van gemiddeld zo'n 10 hectare. Als je daar 10 tot 20 centimeter naar beneden haalt, dan praten we over 1 tot 2 Olympische zwembaden vol met water, wat je dan via het rivierenstelsel naar de zee wegbrengt. En wat dus niet meer gebruikt kan worden gedurende de lente en de zomer om voor het systeem zelf. Ja. Dus dat is echt. Want het is niet mogelijk om dat water op een andere plek, bij wijze van spreken, van dat soort zwembaden op te vangen. Ruimte is natuurlijk in Nederland erg schaars. maar goed, als het in ons aller belang is. Daar zijn we ook hard aan het werk. Het is alleen wel zo, als je het wegbrengt vanuit de hogere delen. In vrij afwaterend gebied kom je dan vanzelf in de lagere delen terecht. Dat gebeurt ook ook in die beekdalen, dat zie je. Maar dan krijg je het ook niet meer op de plek hoog gelegen landschap. Nee. Omdat het al naar beneden is gestroomd. Ja, dat water krijg je dan natuurlijk niet meer omhoog. Nee. Kortom, verschillende belangen waardoor het toch lastig is. Dat is eigenlijk het antwoord op de vraag, kunnen we het niet goed bewaren? Het is lastig en het vraagt ook om een andere manier van... andere keuzes maken, zou ik zeggen. Hè. Op dit moment, vanwege een hoge gewasproductie... worden er ook bepaalde momenten genomen om het land op te rijden. Welke andere keuze zou je dan moeten maken? Wat bedoelt u daarmee? Je zou moeten inzien, bij wijze van spreken... dat het nu vasthouden van water leidt tot minder beregeningsbehoefte... als je praat over, over de landbouw. Hè? Dus een beregening is ook duur. Dat, ook voor een agrariër zelf. Je moet wel iets te hebben om te beregenen... en daarvoor moet je het land op kunnen. Ja, nou, we hebben grondwater genoeg, maar dat zit dieper. En grondwater genoeg is, is ook een grote. Want ook daarin, hè, je hebt een dalende trend in je grondwaterstand. Het lijkt alsof het een oneindige bron van water is. Maar ook dat. Nee, ook dat is het niet. Dus we zullen het anders moeten doen. En bovendien, waterschappen hebben ook de instrumenten om daar sturing aan te geven. Het vraagt wel om een stukje lef om dat daadwerkelijk ook in de praktijk te brengen. Kortom, een complex probleem. Dank u wel, Mirjam de Graaf, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. De Nederlandse waterpolisters die hebben zich geplaatst voor de finale van het EK in Eindhoven. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is alvast goed nieuws. Was ook een beetje wel de verwachting, hè? Maar goed, er zijn een heleboel EK's bezig. Ja. Gaat het ook een beetje volgens verwachting? Nou ja, bij die waterpolo-vrouwen dus gelukkig wel. De verschillen zijn klein, hè, in die top. En het was ook een hele spannende wedstrijd. Stonden lang op achterstand. Maar het is echt een team, dat Nederlands waterpolo-team. Daar is dat echt op van toepassing, dat vrouwenteam. En aan het eind van de streep, stonden ze dan toch net weer dat ene doelpunt voor. Gaan naar de finale tegen Spanje. Bekende opponent ook uit de WK-finale. Kortom, nou ja, ze doen het gewoon geweldig. Morgenavond is die finale. En de mannen, ja, dan kan je eigenlijk zeggen, helaas liepen daar ook volgens de verwachting. Speelden tegen Griekenland als een wereldtopper. En Nederland deed helemaal niet slecht. Maar ja, domweg kwam inhoud tekort. En de Olympische droom is daarmee ook verkeken. Niet voor de handballers, want dat is dan het volgende EK. Die opende uitstekend. Die wonnen met 5 doelpunten verschil van Georgië. In een wedstrijd waarin ze heel snel het verschil maakten en nooit in de problemen kwamen. En die spelen morgen een hele belangrijke wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Dat zal wel bepalen hoe ze verder in het toernooi gaan. Want Zweden is in die pool normaal gesproken wel te sterk. Baanwielrennen, ja, dat kon je zeggen, viel een beetje tegen. Havik en Van Schip, in het verleden vaak goed voor een medaille, waren niet goed op de koppelkoers. Er was wel een medaille voor Daan Kool op de kilometer. Dat is hartstikke mooi. Zilver haalde die. Maar ja, dat is geen Olympisch nummer. Dat moeten we er eerlijkheidshalve toch altijd bij zeggen. Dus dat is iets minder sterk bezet. Goede prestatie, maar goed, we kijken toch vooral naar de Olympische nummers. Ook bij dat EK. Het heeft allemaal vervolg komend weekend. Dit weekend ook weer de Eredivisie. Bovenin is niet zo heel spannend meer eigenlijk. Nee. Onderin degradatie en wie mag Europa in, hè? Ja, het is altijd er is heel veel te doen natuurlijk. En we zijn nog niet eens op de helft, hè. We zijn na dit weekend pas op de helft. En het lijkt er inderdaad toch op dat PSV ongenaakbaar is dit jaar. En Feyenoord gewoon afgetekend tweede gaat worden. Dat is toch wel echt een verwachting. Het is bovenmatig stil op de transfermarkt, hè. Het is natuurlijk nog wel eventjes deze maand. Maar er gebeurt eigenlijk heel weinig. Wat kleine verschuivingen. En daaronder, ja, je zegt het al, is iedereen aan het strijden voor allerlei plekjes die op allerlei manieren iets van toegang tot Europa kunnen geven. Of daaronderin te kijken hoe weg te komen. Volendam en Vitesse staan daar nu op de degradatieplaatsen. Maar goed, het verschil is 3 punten. Er zijn een aantal andere clubs die wat dat betreft ook zeker nog niet veilig mogen ademen. Kortom, er zit wel heel veel spanning in, maar of de spanning bovenin nog terugkeert, ja, dat is de grote vraag. En eigenlijk ben je geneigd te zeggen, hoe lang die competitie ook nog is, dat wat dat betreft de spanning al een heel klein beetje geweken is. En dan de eerste Grand Slam van het jaar. Ja. Australian Open begint het weekend. Wat kunnen we van de Nederlanders verwachten? Nou ja, we doen met 4 Nederlanders mee. Rus bij de vrouwen, daar is verder niemand bijgekomen. Van de Zandschulp en Griekspoor bij de mannen. Jesper de Jong heeft zich vannacht ook voor het eerst geplaatst voor zijn debuut op een Grand Slam toernooi, dus dat is mooi. Ze hebben pittig geloot en vooral Van de Zandschulp, die speelt tegen Sinner, de nummer 4 van de wereld, die zo fantastisch finishte vorig jaar. Een van de uitdagers is samen met Alcaraz van Djokovic. Dus de Nederlanders hebben pittig geloot, ook de anderen. Dus als we maandagochtend elkaar weer spreken, dan hopen we dat we nog een paar Nederlanders in het toernooi hebben. Maar het zou best wel eens kunnen dat dat een moeilijk weekend gaat worden. Tot maandag. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaans-Britse aanval afgelopen nacht op de Houthi-rebellen krachtig veroordeeld. De Houthis worden gesteund door Iran. En dat land zegt dat de aanval een duidelijke schending is van de soevereiniteit van Jemen. Zo'n 100 mensen hebben zich gemeld bij een advocaat omdat ze zouden zijn opgelicht bij cryptobeleggingen. Dat gebeurde door een student uit Hengelo. Het geld is verdwenen en de man zelf ook. In Zaltbommel heeft gisteravond een grote brand gewoed bij een textielbedrijf. Een magazijn brandde helemaal uit. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In Suriname heeft de partij van Desi Bouterse, de NDP, aanhangers opgeroepen zich te verzamelen bij zijn huis. De oud-president moet zich vandaag melden bij de gevangenis in Paramaribo. Bouterse is tot 20 jaar veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Of hij vandaag bij de gevangenis komt opdagen is nog onzeker. En vooral in het noordoosten van het land zijn veel mensen met een deeltijdbaan bereid om meer uren te gaan werken, blijkt uit cijfers van het CBS. Heel Nederland telt ruim 500.000 parttimers die best meer willen werken. Ruim 5% van de werkzame beroepsbevolking. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het voelde ineens heel anders aan vanochtend. Ja, inderdaad. Je merkt het verschil meteen. Hè? Of je onder nul zit met de temperatuur of erboven. Nou, het grootste deel van het land zit er inmiddels boven. Het ruikt zelfs een klein beetje, nou ja, of je het al lenteachtig wil noemen, dat weet ik niet. Maar je hebt echt zo'n geur dat je denkt van, er komt wat los. Nou ja, dat is in veel plaatsen in het land dus het geval. In Limburg en Oost-Brabant en het uiterste oosten van Gelderland en Overijssel liggen de temperaturen nog dicht bij nul. En er kan in die regio ook nog wel wat lichte neerslag vallen. Met name Brabant en Limburg zijn daar gevoelig voor. Nou ja, dat is dan wel meteen ijzel. Dus dan zou het lokaal ook eventjes flink glad kunnen zijn. Die kansen zijn echt lokaal gericht en nemen ook geleidelijk aan af. Want de komende uren gaat de temperatuur ook daar boven nul komen. Vanmiddag hebben we maximum temperaturen die in de buurt liggen van de plus 1 in Limburg. Daar dus net boven nul. Maar wel plus 5 of plus 6 in het noordwesten van het land. En daar ligt die temperatuur nu al op dat niveau. En wat voor een weekend krijgen we? Ja, toch vooral een weekend met vrij veel bewolking. Net als vandaag overigens. Hè. De wolken hebben echt de overhand. Komende nacht nog temperaturen in de buurt van nul in het zuidoosten. Verder blijft het dooien. Morgen overdag 3 tot 6 graden van zuidoost naar noordwest. Met veel bewolking. Waarschijnlijk blijft het wel droog. Als er wat valt, zijn het wat lichte spetters. Die kans op neerslag neemt zondag wel wat toe. Met name in het noorden van het land gaat het dan wat buiig worden. En na het weekende kunnen die buien dan een wat winters karakter krijgen. Met wat sneeuwval erbij van tijd tot tijd. Nou, temperaturen blijven nog wel boven nul overdag. De kans dat we toch weer wat vorst in de nacht gaan krijgen neemt wel toe. Maar dat is wel pas vanaf maandag. Marco, dankjewel. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Noord-Korea heeft mensen geëxecuteerd voor het overtreden van de coronaregels. Staat in een rapport van een Zuid-Koreaanse denktank. En die trekt die conclusies op basis van getuigenissen van zogenoemde overlopers van Noord naar Zuid-Korea. Hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, Remco Breuker. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor coronaregels dat je daarom geëxecuteerd wordt? Ja, het zijn regels die Noord-Korea hebben moeten beschermen tijdens de pandemie. En die houden onder andere in dat iedereen en alles, dus ook echt alle dieren, voor zover het mogelijk is, die het land binnenkomen, proberen binnen te komen, bij de grens, op zicht meteen worden doodgeschoten. En is dat dan ook waarom ze... Nee, want ze zijn geëxecuteerd later. Of is dat bij die grens gebeurd? Ja. Nee, precies. Dus bij de grens, dat is één deel ervan. Een ander deel ervan is het overtreden van de andere regels die er in Noord-Korea zijn. Met betrekking hiertoe. En waarschijnlijk is het ook het illegaal oversteken van de grens naar China geweest. Waarna je alsnog kan worden gestraft naderhand. Ja. En dus ook met de doodstraf. Omdat je op die manier ook het risico op besmetting in Noord-Korea weer groter maakt. En op welke manier worden ze geëxecuteerd? Ja, dat in Noord-Korea dat is meestal met een vuurpeloton, maar eigenlijk altijd publieke executie. Dus dat betekent dat iedereen het niet alleen kan zien in de buurt, dat er iemand wordt doodgeschoten of meerdere mensen, maar dat je het ook moet zien. Het is heel normaal dat schoolklassen worden verplicht om te kijken wat er gebeurt. Is in te schatten hoeveel mensen zijn geëxecuteerd? Nee, dat is altijd lastig met Noord-Korea. Dus dat je dat soort cijfers eigenlijk nooit hebt. Dus over hoeveel mensen het gaat, weten we niet. We weten dat het vaker is gebeurd omdat Noord-Koreanen die het land zijn ontvlucht, die hebben hier getuigenissen over afgelegd. Maar je krijgt altijd maar een heel klein deel van de mensen die dit hebben meegemaakt natuurlijk te spreken. Want de meeste mensen blijven gewoon in Noord-Korea. Die kunnen het land helemaal niet uit. Dus om hoeveel mensen het gaat, is absoluut onbekend. En is dan ook in te schatten of het ook echt om het overtreden van die regels gaat? Of dat het een voorwendsel is? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig in Noord-Korea. Omdat heel soepel met de wetten wordt omgesprongen, als het ware. Het feit dat het is wel echt zo dat Noord-Korea, de partijen te zien, waren doodsbang voor corona. Omdat het de samenleving enorm kan destabiliseren en zijn eigen macht omver kan gooien. Dat is wel waar. Aan de andere kant is het denk ik ook zo dat Noord-Korea heeft geleerd, of het regime althans, dat het werkte om deze harde maatregelen te installeren. Dat het volk niet in opstand is gekomen. Dus dat men nu denkt van, nou, dan laten we het zo. En als we op deze manier van lastige elementen af kunnen komen door die coronaregels in te zetten, dan doen we dat. Dus dat is heel goed mogelijk. Of daar hier sprake van is, ja, dat weet je niet. Nee, want weet u of Noord-Korea nog steeds met corona te maken heeft? Op dit moment? Nee, ook zelfs tijdens de pandemie was het heel moeilijk om te zeggen hoeveel mensen van welke variant last hadden. Noord-Korea stond natuurlijk geen buitenlandse waarnemers toe en was zelf ook niet echt transparant in de berichtgeving. Dus op dit moment, ik durf niet te zeggen, de hele wereld heeft er weer last van. En dus misschien is het veilig om aan te nemen dat Noord-Korea dat ook heeft. Maar wordt niet in de mate waarin het was. Dus je kan je afvragen of diezelfde überhaupt al draconische maatregelen toen, of die nu nog steeds noodzakelijk zijn. Dank u wel. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Griekenland hebben duizenden studenten geprotesteerd tegen de Griekse onderwijsplannen. De enige uitweg is weerstand bieden, roepen ze. In Athene en Thessaloniki moet ik geloof ik zeggen, liepen delen van de demonstraties uit op een korte confrontatie met de politie. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, wat staat er in die onderwijsplannen dat die studenten zo boos zijn? Nou, de premier van Griekenland, Mitsotakis, die wil deze maand nog een wet aan het parlement voorleggen die het mogelijk maakt om particuliere, dus private universiteiten te openen in Griekenland. Dat is nu nog verboden volgens de grondwet, artikel 16, om precies te zijn, daar staat dat in. En dat verbod dat werd ingevoerd tijdens het militaire regime eind jaren 60. En dat was om te voorkomen dat op instellingen die los stonden van de staat, dat daar het communistisch gedachtegoed zou worden gepropageerd. Nou, minister Mitsotakis die wil nu van die bepaling af. Hij wil om te beginnen dat buitenlandse universiteiten een filiaal kunnen openen in Griekenland en dat daar studenten dus kunnen gaan studeren. En vooral linkse studenten die zijn het daar niet mee eens. Dus die linkse studenten zijn daar heel erg boos over? Ja, ze zijn vooral bang voor een tweedeling. Kijk, nu nog eens studeren in Griekenland gratis en krijgt iedereen hetzelfde traject. En zij die nu protesteren zijn bang voor een uitholling van de kwaliteit van de publieke universiteiten als straks rijke studenten of studenten met rijke ouders naar particuliere instellingen gaan. Ze vrezen dat zij dan een soort tweede rangs diploma zullen krijgen dat ook minder waard is op de arbeidsmarkt. Maar nou zijn er tegelijkertijd ook wel Grieken, studenten of niet-studenten, die zeggen ja, dat zal wel meevallen, want in de praktijk is die tweedeling er al? Rijke ouders kunnen nu namelijk ook hun kinderen al naar het buitenland sturen. Ook in Nederland studeren bijvoorbeeld al een paar duizend Grieken. Bijvoorbeeld omdat ze het Griekse onderwijs ouderwets vinden. En die mensen die zijn wel voor een frisse wind in het hoger onderwijs in Griekenland. Want is dat dan meteen ook de reden dat de overheid die hervorming wil doorvoeren? Dat ze nu naar dat buitenland gaan? Ja, dat speelt een belangrijke rol. De overheid of de regering zegt dat ze de kwaliteit van het onderwijs met het toelaten van de private universiteiten, dat die kwaliteit verbetert. En dat dat dan ook de economie ten goede komt. Want inderdaad, 40.000 Grieken in het buitenland studeren er nu. En de regering vreest dat die nooit meer terugkomen. Premier Mitsotakis wil dit soort studenten vanaf nu dan in eigen land houden. In hoop dat ze dan ook hier blijven wonen, in Griekenland blijven wonen en werken en bijdragen zo aan de economie. Maar goed, die studenten zeggen dus, ja, maar mijn diploma wordt misschien minder waard. Wat voor gevolgen kan het hebben voor die publieke universiteiten, dit beleid? Nou ja, die universiteiten in Griekenland, dat zijn echt klassieke bolwerken van bureaucratie en inefficiëntie. Heel ouderwets in onze ogen. En ja, de regering die zegt dat de publieke universiteiten, de openbare, de drang zullen voelen om moderner te worden als ze private concurrentie krijgen. Nou, die demonstranten en ook de linkse oppositie, die vinden dat de regering zo buigt voor commercie en die pleit er juist voor die publieke universiteiten te verbeteren door daar meer in te investeren. Dus ja, dat is echt een klassieke links-rechts tegenstelling op dit onderwerp. Studenten, die linkse studenten dus, die hebben nu aangekondigd de universiteiten te gaan bezetten. Maar het lijkt erop dat deze wet er wel door zal komen, want de rechtse partij Nieuwe Democratie van premier Mitsotakis, die heeft een comfortabele meerderheid in het parlement en binnen zijn eigen partij is er vooralsnog geen verzet tegen dit voorstel. Dankjewel, Griekenland-consulent Thijs Kettenis. Nu burgemeester Abu Talib zijn vertrek heeft aangekondigd, wordt bij de lokale omroep Open Rotterdam over een opvolger gefantaseerd. Deze Rotterdammer heeft een beroemde trainer op het oog als de nieuwe burgemeester, vertelt hij aan omroep Open Rotterdam. Voor de mensen thuis blijft er eigenlijk maar één kandidaat over, Arne Slot. Ja, ik ben zelf ook een ras Feyenoorder, dus dat zou uiteraard een goede keuze zijn. Waarschijnlijk gaat het niet gebeuren. Op pure basis van gevoel zou ik Arne Slot zeggen. Ja? Maar qua politieke kennis zal waarschijnlijk Hugo de Jonge worden. Hugo de Jonge, denkt hij dus qua politieke kennis? Ja, die naam heb ik wel eens vaker gehoord de afgelopen dagen. Want die heeft natuurlijk straks een gekke gedachte. Nee, die heeft straks niet veel meer te doen misschien, als het demissionair kabinet een keer mee stopt. En woont in Rotterdam al jaren en jaren. Arne Slot, ja, ook interessant natuurlijk. Hè? Een ander soort opstelling, zullen we zeggen. Ja, wanneer Abu Talib precies vertrekt, is nog niet bekend. Ergens in het najaar, kortom, we kunnen nog even doorfantaseren. Waterpompgate, daarvan is volgens de regionale omroep NH sprake in de duinen bij IJmuiden. Om strandhuisjes te redden van de wateroverlast werd daar een pomp ingezet. Dat werkte, maar had flink wat gevolgen. Een familie die een kilometer verderop woont zegt dat het weggepompte water nu hun kelder inloopt. Die pompen werden daarna meermalen gesaboteerd, maar niet door hen, zegt de getroffen familie. En nu blijkt ook nog dat er mogelijk honderden kikkers en salamanders zijn doodgegaan door deze pompactie. Volgens Omroep NH lijkt het erop dat de dieren uit hun winterslaap zijn gewekt door het water en vervolgens verdronken. Inderdaad, waterpompketen mag je het wel noemen. Veel regionale omroepen zijn gisteren nog één keer het ijs opgegaan. De laatste schaatsers voor de dooi uit werden opgevangen. RTV Noord was in natuurgebied Lettelberterpettend. Jazeker, zoek het maar eens op. Vlakbij Leek, waar tientallen schaatsliefhebbers nog even genoten van het ijs. En ook in Friesland nog even schaatspret. Snel nog even een rondje na het werk, voordat de dooi inzetten. Ik ben naast naar Tuzland werk. Ik denk van tevoren één uur lekker rijden. Dan ging ik weer helemaal te zien. Ik kwam uit het werk bij en toen dacht ik toch nog maar even reetrijden, dat het nog ken. Dat het daar eens niet dooien. Het kon nog net. En dan dus in dit geval niet net op z'n vries dus. Wel dus. Ja, precies. En het schuim moet twee vingers dik zijn. Veel verder komen de meeste mensen niet als het gaat om de taptechniek van een biertje. Er komt veel meer bij kijken. Dat weten de 49 deelnemers van het NK Biertappen in de RAI Amsterdam. Deze deelnemer vertelt bij AT5 dat het makkelijker lijkt dan het is. Nou, het mooie is eigenlijk dat het heel simpel lijkt. En dat het eigenlijk maar om één ding gaat. En dat is het goed tappen van een mooi glas bier. En dat het er eenvoudiger uitziet dan het uiteindelijk is. Ja, er zijn misschien ook wel mensen die zeggen, ja, het is maar een biertje. Maar een lekker biertje tappen is net zoveel energie als een slecht biertje. Dus waarom zou je dan niet een lekker biertje tappen? Dit is al echte café-logica, hoor ik hier ergens tussendoor. Barman Ramon uit Winssen in Gelderland, die mag zich beste biertappen van Nederland noemen dit jaar. En hij ging met de beker naar huis, of was het misschien toch een bierpul? Dit is verkeersinformatie, Bianca Damink. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, er is niet zo heel veel aan de hand onderweg. Maar op de A4 is nu wel een ongeluk gebeurd. Van Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam. Vertraging is 10 minuten en er is één rijstrook dicht. be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love. Fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Dua Lipa, love again. Het is 7:50. 2024 moest het jaar worden waarin de gaskraan in Groningen definitief dicht is. Aanleiding voor andere tijden om een vierdelige serie te maken. De aarde beeft. Over de vondst van de gasbel, de economische bomen die tot de hemel reikten en de gevolgen voor de inwoners. Afgelopen maandag maakte demissionair staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw bekend dat vanwege het winterweer twee gaswinningslocaties in Groningen tijdelijk weer op de waakvlam zijn gezet. En daarmee is de serie actueler dan ooit. Winfried Baijens, jij presenteert de serie. Goedemorgen. Ja, ik moet wel zeggen dat het helaas actueler is geworden dan we hadden gedacht. Want dat is voor veel Groningers echt olie op het vuur. Dat is misschien niet de beste uitdrukking bij dit onderwerp, maar wel, dat heeft heel veel pijn gedaan. De mensen die wij gesproken hebben zijn daar allemaal behoorlijk boos en verdrietig over. Heb je daar nu ook meer oog voor gekregen? Meer hart voor gekregen misschien? Ja, wij zitten hier natuurlijk hier in Hilversum, hebben heel veel berichten over Groningen. En je weet natuurlijk dat er nu allemaal oplossingen zijn voor de toekomst. En er is heel veel geld dat naar Groningen gaat. Maar wat mij toch niet heel erg goed duidelijk was, is hoeveel mensen er nog steeds echt vastzitten in een labyrint van regelingen. En al 11 jaar wachten op zekerheid over iets heel bazaals, namelijk waar je woont. En ik denk dat er ook zelfs wel een sentiment is in de rest van Nederland dat een beetje in de buurt komt van, nou, de Groningers hebben nu alles, waar klagen ze nog over? Ja, daar wil ik toch wel zeer stevig tegen strijden. En daar ben ik alleen nog maar meer van overtuigd sinds we daar, ik ben er ook afgelopen maanden niet alleen geweest om te filmen, maar ik heb er ook een hele tijd ik verbleef daar in de regio. Dat is het probleem is veel, veel, veel erger dan ik me eigenlijk had gerealiseerd in die zin. Ja. En ik bedoel, terwijl je wilde de serie al gaan maken omdat je wist dat het erg was. Ja, zeker. Nee, de rode draad was, we hebben het water komt gemaakt in Zeeland. Dat ging ook over, daar kom ik zelf vandaan. Hè. Een regio waar het sentiment heel sterk is dat Den Haag, het Westen, het lot van de Zeeuwen toch niet heel erg heeft aangetrokken. Ook waarschuwingen voor de watersnoodramp van 1953 genegeerd heeft. De dijken niet goed heeft onderhouden. En ook daarna is dat sentiment eigenlijk altijd levendig gebleven in Zeeland. Het woord windgewest valt snel bij provincies in de uiterste van ons land. Dus provincies waar je veel uit kan halen, maar vervolgens niet meer naar omkijkt. En dat gold en dat geldt altijd al voor Groningen. Dus toen we het water komt hadden gemaakt, zeiden we moeten gelijk naar Groningen. Daar is de schade en de gevolgen van die ramp, die is enorm. Maar die is ook nog heel levend. Dus daar was eigenlijk geen discussie over dat dat het vervolg moest zijn. Daarom heb je er ook verbleven. Je zegt expres niet wonen, maar je hebt er wel gezeten. Nee, wonen is natuurlijk echt wat anders. Precies. En dan moet je er echt jaren zijn, maar dat was het geval. Wat vonden Groningers ervan, dat je er was? Ja, heel leuk. Althans, heel leuk. Ja, de mensen die ik gesproken heb, heel leuk. Maar ik zat wel in een heel klein dorpje ten noordwesten van Groningen stad. En wij wilden daar van alles mee doen. En ik dacht ook, we gaan misschien wel een podcast maken met alle mensen die daar wonen. Die gaan we allemaal leren kennen en zo. Ja, zo zit mijn hoofd nou eenmaal een beetje in elkaar. En toen gingen we ook bellen. En toen kreeg ik wel een reactie die ik daarna wel meer kreeg vanuit Groningen. Want wij gaan met die serie ook de schoonheid van Groningen en het plezier van Groningen en de cultuur en de muziek heel erg belichten. Dus het is ook echt een feest voor het oog om te kijken. Mag ik toch wel in alle bescheidenheid zeggen. En dat vinden de Groningers heel fijn, want dan snap je ook heel erg waar het verdriet over Groningen over gaat. Want je kan verdriet beter begrijpen over je woonomgeving die verpest wordt, als je weet hoe mooi en fijn die woonomgeving is, waarom je dus ook niet wil verhuizen. Maar toen ging ik daar naartoe en toen hebben we met de redactie een beetje gebeld en toen was er ook een beetje een terughoudende reactie van het is leuk dat jullie komen, maar we moeten ook weer niet al te populair worden. Dus dat is ook wel de boodschap geweest. Mensen kijken naar de serie, geniet van Groningen, maar niet met drommen naar Groningen gaan, want de Groningers houden van hun rust over het algemeen. Maar die schoonheid van Groningen is bijvoorbeeld, er zit heel veel muziek in, Francine Kuiper. Zeker. Verkoop nu eierballen als mensen denken, wat is van dat? De tuutjefloiters. Dan wel een keertje naar Groningen. Ja. Tuutjefloiters. En jij luistert met haar naar een plaat uit de jaren 70. Zo is het. Ja, het maar hartstikke actueel, joh. Ja. Ja. Ja. Als ik dat nu weer zie en hoor, dan komt dat weer terug. En dan voel je ook weer hoe eerlijk. Ik denk dat we daarom ook zo'n succes hadden, omdat het gewoon... Ja, dat spreekt de Groninger aan. Ja, dit is echt een protestlied. Dit is echt een protestlied, ja. Ik denk wel een van de eerste Groningstalige protestlieden. Dit is 85. Ja. En jullie zongen al, we zakken, we zakken, we zakken. Ja. Het gas wat je met een gloepstreek onder de haken voort pompt. Ja. Dat betekent, ze pompen het gas met een rotstreek onder de haken, onder je vandaan. Dat is echt Groningser dan Gronings. Ja. We hadden toen al wel in de gaten van... Dat komt niet meer goed. Want als er één keer verdiend wordt aan het gas, dan pompen ze wel door. En dan zijn wij, zo voelen wij dat, dan zijn wij maar Groningers. Francine Kuiper, dat verwoordt het, hè? Ja, en dus nogmaals, het was in 86 al. En toen heeft de NAM nog eindeloos ontkend dat de schade gevolgen zou hebben voor huizen. Ook de wetenschap, Hans Roest van de TU Delft toen en nu van het Staatstoezicht op de Mijnen. Geeft ook in die aflevering toe dat de wetenschap toen ook wel zei... de wetenschappelijke instituten die ook deels betaald werden... sommige onderzoeken door de NAM, die zeiden stop maar met onderzoeken... want dat is toch niet heel erg in het belang van het land en van ons instituut. Dus er is gewoon echt getraineerd. Dat is inmiddels ook allemaal gewoon vastgelegd en gedocumenteerd... in de parlementaire enquêtecommissie. Maar dat is natuurlijk... Ja, heel pijnlijk. En ook voor de mensen, we hebben afgelopen vrijdag de première gehad. En die mensen die in de serie zitten, hebben het ook gekeken. Die weten een groot deel van het verhaal al wel. Maar als je de historische opsomming eigenlijk ziet... met al het archiefmateriaal dat de mensen van andere tijden... natuurlijk uit alle archieven hebben opgedoken... dan op een rijtje ziet, is dat heel pijnlijk. Want die mensen zitten nog steeds... Ja, ik bedoel, dit is de jaren 70, 80. Het begin was het een vrolijke gaswinning. Zitten nog steeds in de problemen van wat toch lang ontkend is als een groot probleem. Ja, ze hebben met z'n allen gekeken, hè? In Forum, in de stad Groningen. Ja. Wat voelde je in die zaal? Nou, ik was heel zenuwachtig. Wij maken wel eens wat mee in ons werk, waardoor je zenuwachtig kon worden. Maar ik vond het nu echt spannend, want dit is levend verdriet en levende frustraties en trauma. En die mensen zaten allemaal daar in de zaal. Ik had mij verscholen onder de tribune. Dus ik hoorde het tot het geritsel en zoals dat in een zaal gaat. Bij het kijken van de aflevering. En er werd gelachen. En er was trots over hoe mooi het eruit zag. Over de muziek. Maar op een gegeven moment, als dan het verhaal zich ontwikkelt over hoe de gaswinning zo geëscaleerd is, dan voel je het verdriet en de boosheid ook weer opkomen. Dus veel mensen die ik achteraf sprak, die waren allemaal ongelooflijk opgelucht. En blij en trots eigenlijk dat dit het is geworden. Maar ook wel zeiden, het is toch ook alweer heftig om het allemaal weer te zien wat ons is aangedaan. En dat is niet voor het eerst in de geschiedenis van Groningen dat de provincie iets aangedaan is. Kortom, het verdriet van Groningen, maar ook de schoonheid van Groningen. Ja. Vanaf vanavond te zien, De Aarde Beeft, 8:30 bij de NTR op NPO 2. Dankjewel, Winfried.

Pauterse werd tot 20 jaar veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Of hij bij de gevangenis komt opdagen is onzeker. Het is onbekend waar hij is. De Surinaamse regering heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de rust in het land te bewaren. Volgens de nieuwssite Star News zal de 78-jarige Bouterse worden ondergebracht bij het militaire hospitaal, waar speciaal voor hem een cel wordt gebouwd voor het geval hij medische hulp nodig heeft. Zo'n 100 mensen hebben zich gemeld bij een advocaat omdat ze zouden zijn opgelicht bij cryptobeleggingen. Ze maakten bedragen van minimaal 5000 euro over aan een student van 23 uit Hengelo die bekend stond als cryptogenie. Maar al het geld, in totaal miljoenen euro's, is verdwenen en de man zelf ook. Het lijkt erop dat hij geld dat net was ingelegd heeft uitgekeerd aan anderen alsof het winst was, waardoor de student een goede reputatie kreeg. De 100 gedupeerden kijken nu met de advocaat welke stappen ze kunnen nemen. Ze hebben nog geen aangifte gedaan. Het weer hier en daar mist, lokaal ook nog kans op gladheid. In Brabant en Limburg geldt daarvoor code oranje. Het is een grijze, maar overwegend droge dag bij 1 tot 5 graden. Ook het weekend verloopt grotendeels grijs met soms wat lichte regen. Al kan zondag lokaal de zon doorbreken. En in het weekend is het een paar graden warmer dan vandaag. Verkeersinformatie, Bianca Damink. In het westen van het land zijn een paar ongelukken gebeurd die vertraging opleveren. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. Vanaf Den Haag-Zuid heb je daardoor 10 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag sta je 10 minuten in de file bij Bleiswijk na een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. En in Brabant sta je 10 minuten vast op de A270 van Helmond naar Eindhoven. Er staat file voor Eindhoven en dat komt door werkzaamheden. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Na Zeeland, nu Groningen. Na het water komt, nu de aarde beeft. Vanavond een nieuwe serie over een provincie in de knel. Over de onvrede, maar ook over de schoonheid. De aarde beeft. Vanavond 8:30 NTR NPO 2. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Beleg bij Bridge Fund en ontvang tot 5,25% vaste rente. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag alweer op 120 miljoen. Dus speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. En maak vrijdag nog kans op zoveel money. Eurojackpot. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben tientallen doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt als reactie op de aanvallen van rebellen op schepen in de Rode Zee. En dat doen ze met hulp van onder meer Nederland. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat houdt de hulp in? Is dat bekend? Ja, dat is bekend. Want naast politieke steun levert Nederland ook een stafofficier. Dus dat betekent ook militaire steun aan deze actie. Al gaat het dan niet om raketten of om spullen, maar om niet-operationele militaire steun, zoals dat genoemd wordt. Personeel dus. En die officier die zal contact houden met het Amerikaanse hoofdkwartier dat deze aanvallen coördineert. En Defensie in Nederland. Dus daarmee is het wel echt een grotere betrokkenheid dan alleen politieke steun voor deze actie geven. Want hij is er in die zin actief bij betrokken. Hij is erbij betrokken. Hij zit, hij heeft overleg met de mensen die deze actie uitvoeren. Dus er is Nederlands personeel geleverd voor deze actie. Waarom doet Nederland dat? Ja, omdat Nederland de vrije en veilige doorvaart van schepen op de Rode Zee een gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt van de internationale gemeenschap. Zo staat te lezen in de brief die demissionair ministers Bruin Slot en Ollongren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De impact van die acties hebben ook impact op schepen van Nederlandse presentie daar en Nederlandse belangen in de regio. Dus als je bijvoorbeeld hebt over de handel naar de Rotterdamse haven. Er zijn grote rederijen die ook naar Rotterdam varen die last hadden van deze acties, van deze aanvallen. En daarom vindt Nederland het verantwoord om mee te doen. En gaat het er dan ook over wat de Amerikanen en de Britten met de aanvallen willen bereiken? Ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat die aanval op die schepen minder gaat worden. Dat de Houthis geraakt gaan worden. De afgelopen maanden werden er schepen gekaapt, maar ook met raketten aangevallen. Nou, vooral voor dat laatste, daar zijn deze aanvallen op gericht. De Amerikanen zeggen nu dat er meer dan 60 doelen zijn aangevallen in Jemen op 16 locaties. En heb je dus ook over lanceersystemen, productiefaciliteiten, luchtverdedigingssystemen van de Houthis. Dat die uitgeschakeld zijn of in ieder geval niet meteen weer gebruikt kunnen worden. En daarom moet dus een slag worden toegebracht. Het moet impact hebben op het vermogen van de Houthis om schepen aan te vallen op de Rode Zee. Nou zeggen de Houthi-rebellen, ja, wij vallen schepen aan die een link hebben met Israël. Had dat impact en heeft dat impact op Nederland? Ja, dat heeft impact op Nederland, omdat veel Amerikaanse schepen hoorden we al. Maar ook andere westerse schepen die bijvoorbeeld naar Rotterdam varen. Grote rederijen die deze zee willen gaan mijden. Dus dat heeft automatisch impact op Nederland. En daarnaast steunt Nederland politiek ook de zelfverdediging van Israël en kiest eigenlijk stevig de kant van de Amerikanen in de VN-veiligheidsraad. En dat doen ze eigenlijk met deze actie weer. De aanvallen worden uitgevoerd door de VS en door de Britten. En worden dus gesteund, ook militair, door Nederland. Dus daarmee is Nederland ook direct partner. Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ik praat hier nog even over door met Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht, inmiddels verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Weet u met wat voor soort vliegtuigen die Amerikanen en Britten richting Jemen zijn gegaan? Ja, de eerste beelden die we hebben gezien is dat de F-18's van het Amerikaanse vliegtuigschip, Eurofighters vanaf Cyprus. En ik begreep ook dat er onderzeeërs zijn ingezet, Amerikaanse onderzeeërs. En dat betekent dus dat er niet alleen luchtbombardementen hebben plaatsgevonden, maar ongetwijfeld ook aanvallen met kruisraketten. En wat voor soort schade kunnen ze daarmee aanrichten? Ja, toch het proberen het voorkomen dat de Houthis het vermogen hebben om volgende aanvallen uit te voeren. Er zijn inmiddels 30 aanvallen uitgevoerd door de Houthis. En er is ook een VN-resolutie geweest waarbij ze werden opgeroepen om daarmee te stoppen. Nou, de Houthis hebben laten weten dat ze zich daar niet aan zullen houden. Dat zagen we gisteravond ook weer. Ja, en dit is een antwoord dat zat eraan te komen. De Amerikanen en de Britten hebben daar al voor gewaarschuwd. Nu is het dan waarheid geworden. Als de Houthis zeggen, wij gaan gewoon door met aanvallen, kun je dan ook conclusie trekken dat de aangerichte schade in ieder geval beperkt is of niet genoeg is in de optiek van Amerikanen en Britten? Ja, dat is altijd maar de vraag. Kijk, de Houthis hebben natuurlijk jarenlang oorlog gevoerd met Saudi-Arabië. Zijn ook vaak gebombardeerd geweest en hebben toch het vermogen om terug te vechten behouden. En dat zal ook in dit geval zijn. Het gaat er wel om hier de afschrikking te herstellen die Amerika en Verenigd Koninkrijk en Nederland ook samen natuurlijk in die coalitie proberen te bewerkstelligen daar. Of dat gaat werken is maar de vraag. En het hoeft niet per se een tegenantwoord van de Houthis te komen in de Rode Zee. Maar we weten allemaal dat Iran hier natuurlijk vooral achter zit. Die heeft een heleboel wapens geleverd aan de Houthi-rebellen. En ja, er kan een antwoord, ander antwoord komen, want Iran heeft een heleboel touwtjes in handen voor het hele Midden-Oosten. En dat is ook een beetje het vreemde. Dat enerzijds is buitenlandminister van Amerika Blinken van de week net in de regio geweest om te voorkomen dat de regionalisatie van het conflict Israël-Gaza zou plaatsvinden. Ja, en nu deze aanval gericht op de Houthis die heel duidelijk zeggen wij steunen Hamas en de Palestijnen in hun strijd tegen Israël. Ja, daar zit er toch wel een verbinding. En ja, of dit dan echt gaat werken om te zorgen dat de aanvallen op de schepen minder worden, of dat het lont weer uit het kruidvat kan blijven zoals Blinken wilde, dat is maar de vraag. Ja, zegt u eigenlijk dat dat een beetje tegenstrijdig is met elkaar? Nou, in mijn ogen wel. Ja, als je enerzijds zegt van we moeten niet escaleren en anderzijds neem je zelf wel die stap om geweld uit te oefenen, vind ik dat niet heel erg logisch. En we weten natuurlijk ook dat Iran dit zal gebruiken, maar ook Iran is nou verbonden met Rusland. En Rusland zal het ook weer in haar narratief gebruiken om te zeggen, zie je wel, de Amerikanen zijn bezig met een soort van imperialistische agenda uit te vouwen over het Midden-Oosten ook. Dat hebben ze natuurlijk eerder van de week ook al geroepen. Die Amerikanen zijn er alleen maar om de invloed te vergroten en daar moeten we met z'n allen tegen vechten. En zo probeert Rusland natuurlijk ook weer die coalitie die Rusland zou moeten steunen groter te maken. Dus het heeft allerlei implicaties op een veel breder wereldtoneel. Het is dus heel ingewikkeld om die spanning te verminderen. Ja, absoluut. Ja, je kunt ook niet niets doen eigenlijk. Hè. Kijk, die schepen, wat de vorige spreker ook al zei, die hebben een groot economisch belang. En ook voor Nederland is het economisch belang groot. Vrije scheepvaart is ook altijd iets wat Nederland heeft nagestaan. Dat komt nog uit de tijd van Hugo de Groot. Het vrije gebruik van de zeeën. En dit werd nu geblokkeerd door die Houthi-aanvallen. Dus de eerste stap was een VN-resolutie. Nou, de Houthis hebben zich daar niet aan gehouden. En dit is dan de tweede stap, escalatie. Ja. Maar ik vraag me af, had er niet iets tussen gezeten? Maar ja, dan moet je ook met Iran gaan praten. En het is maar de vraag of Iran voor dit soort gesprekken openstaat. Over de impact op gewone mensen in Jemen is nog niks bekend. Zou het kunnen dat die wel geraakt zijn? Nou, de Britten en Amerikanen zeggen dat ze precisiewapens hebben gebruikt. Dat zal ook zeker zo zijn. En of ze wel of niet geraakt zijn, in ieder geval zal er naar buiten komen dat er ook burgers zijn geraakt. Want dat is natuurlijk een standaard reactie van ja, maar kijk eens, er zijn niet alleen militaire doelen geraakt, maar er zijn ook civiele doelen geraakt. En we hebben dat bijvoorbeeld in Gaza gezien. Als je verschuilt achter de bevolking en je wordt chirurgisch aangepakt, ja, dan is de kans groot dat daar ook burgerslachtoffers bij vallen. Dus dat zou me niet verbazen als het in ieder geval wordt gezegd. Dank u wel. Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en nu van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Het kabinet maakt 20 miljard euro vrij voor stroomnetbeheerder Tennet. Dat meldt NRC. Volgens NRC wordt dat besluit vandaag na de ministerraad bekendgemaakt. Die 20 miljard is bedoeld om het tempo erin te houden bij de modernisering van het hoogspanningsnet en de energietransitie. Het bedrag is eigenlijk een lening van de overheid die terug moet komen als Tennet zijn Duitse tak heeft verkocht. Sinds de Duitse verkiezingen lopen de gesprekken over die verkoop traag. Wat betreft de energietransitie, daarmee gaat het nu wereldwijd snel, meldt Trouw. Afgelopen jaar nam het aantal windmolens en zonnepanelen met 50% toe vergeleken met het jaar ervoor. Goed voor 510 gigawatt aan elektriciteit, oftewel voor een 500 miljard huishoudens. Uit het nieuwste rapport van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat het vooral in China hard gaat. Bij de BBC lezen we dat het Oekraïnse parlement tegensputtert bij de plannen van president Zelensky om bijna 500.000 mensen extra te mobiliseren voor het leger. Het parlement wil zijn wetsvoorstel vooralsnog niet behandelen. De voorgestelde dienstplicht is volgens sommigen met 3 jaar veel te lang. En de voorgestelde straffen voor Oekraïnse dienstweigeraars zijn volgens tegenstanders ongrondwettelijk. De 3 mannen die werden opgepakt vanwege een verdachte situatie in een Flixbus in België gisteren zijn volgens Omroep VRT weer vrij. Het OM zegt dat er sprake was van een misverstand. Een passagier sloeg alarm in de bus van Lille naar Brussel omdat andere inzittenden zouden praten over een aanslag. De bus werd aan de kant gezet en uitgekampt. Ondertussen werden de passagiers opgevangen. En dat gebeurde goed, zegt een van hen. They bring the food, they bring the water, they bring the coffee. They speak with us gently. Yeah, yeah. They didn't explain what happened. No. Uitleggen wat er gebeurde deden ze niet, maar uiteindelijk bleek het dus vals alarm met de Flixbus. En Almere is volgens een woningcorporatie eind november aan een ramp ontsnapt. Daarover schrijft Omroep Flevoland. In een woning in de Filmwijk werden in november 141 kilo zwaar illegaal vuurwerk en 107 flessen lachgas gevonden. Dat gebeurde na klachten over feestjes van de bewoner. Met veel muziek, geschreeuw, ruzie en een komen en gaan van gasten. De corporatie vroeg gisteren bij de rechter in Lelystad om de woning definitief te laten ontruimen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files en de meeste vertraging heb je op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want bij Bleiswijk is een ongeluk gebeurd. Je staat daardoor in de file vanaf knooppunt Gouwen. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De klimaatdemonstranten die in november 2022 het beveiligde deel van Schiphol binnendrongen en actie voerden rond privévliegtuigen worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie laat alle aanklachten vallen. Frank Wijnen, persofficier bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ziet u af van die vervolging? Nou, de belangrijkste reden is het tijdsverloop. Er is inmiddels heel wat tijd verstreken sinds die demonstratie daar heeft plaatsgevonden. In die tijd is veel gebeurd. Er is ook aanvullend onderzoek gedaan, omdat er over de identiteit van een aantal mensen twijfel bestond. En ondertussen hebben we ook gezien dat er natuurlijk heel veel andere demonstraties in het land zijn geweest. Gekeken wat daar een straf wordt opgelegd. En dan zie je dat eigenlijk heel vaak wordt dat mensen wel veroordeeld worden, dus wel strafbaar worden verklaard. Maar dat dan vervolgens bijvoorbeeld helemaal geen straf wordt opgelegd. Of een voorwaardelijke geldboete. Nou, als we dan kijken dat we te maken hebben met enorme schaarste in strafrechtcapaciteit, dan heeft het OM de afweging gemaakt om in dit geval deze zaken niet meer voor de rechter te brengen. En te volstaan met een waarschuwing. Oké, dus in gewoon Nederlands staat niet zoveel nut meer. Zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, wat het OM betreft staat buiten kijf dat deze mensen een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. Dit is gewoon een misdrijf. Wat zij gedaan hebben kan absoluut niet. En dat punt hebben we zelf gemaakt en maken we nu via de media nog een keer. Die boodschap moet helder zijn. In dit geval gaan we niet vervolgen. Maar die afweging kan een volgende keer dus anders worden. Maar u zei, het was ook soms lastig om mensen te identificeren. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, er zijn echt honderden actievoerders het platform opgekomen door hekken open te knippen of daar overheen te klimmen. In eerste instantie hebben mensen de kans gekregen om vrijwillig te vertrekken. Een deel heeft daar ook gehoor aan gegeven, maar een groot deel ook niet. Uiteindelijk zijn er ruim 400 actievoerders zijn aangehouden door de marechaussee en de politie. Die moeten dan natuurlijk geïdentificeerd worden. En uiteindelijk bleek vrij snel dat mensen van allerlei maatregelen hadden genomen om dat tegen te gaan. Ze hadden bijvoorbeeld geen identiteitsbewijs bij zich. Maar er waren ook heel veel mensen die hun vingers bewerkt hadden met lijm, zodat bijvoorbeeld vingerafdrukken niet afgenomen konden worden. Ja, dat maakt het natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om van iedereen een foto te maken en iedereen naar huis te sturen. En is de marechaussee achteraf gaan rechercheren op basis van die foto's van wie zouden dit nou kunnen zijn geweest. En dat heeft voor een deel tot goede identificaties geleid. Maar in een deel van de gevallen is dat helaas ook misgegaan. Dat betekent ook dat hun opzet geslaagd is. Ja, in die zin wel. Ja, voor een deel wel. Want dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend. En uiteraard is dat voor OM en marechaussee ook reden geweest om dat proces van aanhouding, van grootschalige aanhoudingen, tegen het licht te houden, te evalueren en aan te scherpen. Nou ja, goed, want u zei net ook al dat het ook al heel lang geleden is. Hè, dat er zoveel tijd overheen is gegaan. Dat heeft hier ook mee te maken. Zeker. Dus ja. Dat dit dan loont, wat zegt u dat? U bedoelt dat het loont om de om ervoor te zorgen dat de OM niet achter jouw identiteit komt. Identiteit komt, ja, ik snap uw punt. Kijk, wat voorop staat, de OM moet daar het OM en de marechaussee, de opsporingsdiensten, moeten daar zorgvuldig onderzoek naar doen. Dat blijkt in een deel van de gevallen in ieder geval niet goed genoeg vastgelegd. Dus we hebben te veel twijfel over de identiteit van een behoorlijk aantal mensen. En uiteraard krijgen die mensen dan het voordeel van de twijfel. Want de keerzijde van het verhaal is, er is eerder een waarschuwingsbrief verzonden aan een groot aantal mensen. En daar hebben mensen zich gemeld en gezegd, ja, leuk dat jullie mij een brief sturen, maar ik ben daar helemaal niet geweest. En die mensen konden dat ook aantonen. En dat kan ook niet zo zijn. En in dat soort gevallen kun je niet anders als OM dan de mensen natuurlijk het voordeel van de twijfel geven. En dat het in die zin geloond heeft, is frustrerend, maar is wel de realiteit. Zijn hier lessen uit te trekken? Ja, zeker wel. Wat ik al eerder zei, het proces van grootschalige ideevaststelling, dat is geëvalueerd en aangescherpt. Er is ook uitgebreid besproken met de marechaussee dat zelfs in dit soort hectische omstandigheden beter vastgelegd moet worden hoe een idee wordt vastgesteld van iemand. Want u moet zich voorstellen, die foto's zijn gemaakt, een deel van de mensen had wel een identiteitsbewijs bij zich. Maar je wil dan uiteindelijk ook weten welke opsporingsambtenaar dat ideebewijs heeft gezien of die foto heeft gemaakt. Nou, dat was voor een deel niet goed vastgelegd. Dus dat moet beter. En wat wij zelf als OM ook voor onszelf geleerd hebben, is dat de waarschuwingsbrief die met de beste bedoelingen verstuurd is naar mensen, dat die in de toekomst anders moet. Dat we daar beter in moeten uitleggen wat nou de status van zo'n brief is. Dat de toon moet minder. Stellig. Daar stond namelijk echt iets in de trant van u was daar op dat moment. Nou ja, dat blijkt voor een deel dus niet te kloppen. En we gaan in de toekomst, als we weer zo'n brief versturen, mensen ook expliciet een reactiemogelijkheid bieden. Zodat als zij denken van ja, maar dit klopt niet, dat ze ook weten wat ze kunnen en moeten doen. Dank u wel, Frank Wijnen van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Love myself. Over ruim een uur Stand.nl. Kooi Hon de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over de aanvallen van de Amerikanen en de Britten, natuurlijk op de Houthis. Maakt u zich zorgen over escalatie in het Midden-Oosten? Is vanochtend de vraag en geen stelling. Want dat is natuurlijk het nieuws deze ochtend. Die aanvallen van de Amerikanen en de Britten op doelen van de Houthis met Nederlandse politieke steun en die stafofficier. Reacties in de wereld zijn er natuurlijk snel. Iran heeft de aanvallen veroordeeld. Niet geheel verbazingwekkend. Rusland wil dat de Veiligheidsraad vandaag nog bijeenkomt. En Houthi-rebellen zelf zeggen hard te willen terugslaan. Nou heeft premier Rutte al gezegd dat het de bedoeling is van deze actie ook, dat het de-escalerend werkt. Nou, je kunt je afvragen of dat inderdaad zal gebeuren. En we willen vanochtend van u weten met wat voor gevoel u deze ontwikkelingen volgt. Denkt u, dit gaat helemaal uit de hand lopen en we raken betrokken bij een oorlog en de dynamiek die nu ontstaat in het Midden-Oosten? Allemaal punten van zorg en met een hoop vraagtekens natuurlijk. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want bij besteding van €50 krijg je €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dan voor die prijs. Jumbo. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Rusland wil dat de VN-veiligheidsraad bijeenkomt om te praten over de westerse aanval op de Houthi-rebellen in Jemen afgelopen nacht. Britten en Amerikanen hebben tientallen doelen in Jemen bestookt. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft die aanval van vannacht krachtig veroordeeld. De Houthis worden gesteund door Iran. En Iran zegt dat de aanval een duidelijke schending is van de soevereiniteit van Jemen. De Houthis zelf hebben Groot-Brittannië en de VS gewaarschuwd dat die een hoge prijs zullen betalen voor de aanvallen. Afgelopen jaar gingen er meer bedrijven failliet dan in 2022, blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna 3300 bedrijven hebben het niet gered. Het aantal faillissementen was wel lager dan in 2019, het laatste jaar voor corona. In Suriname heeft de partij van Desi Bouterse, de NDP, aanhangers opgeroepen zich te verzamelen bij zijn huis. De oud-president moet zich vandaag melden bij de gevangenis in Paramaribo. Bouterse werd tot 20 jaar veroordeeld voor de decembermoorden in 1982... En in Zaltbommel heeft gisteravond een grote brand gewoed bij een textielbedrijf. Een magazijn brandde helemaal uit. Het blussen duurde tot diep in de nacht. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, is er nog glad uit? Misschien wel. En vooral op plegen waar niet gestrooid is. En dan met name diep landinwaarts richting het oosten en zuiden, zuidoosten van het land. Eigenlijk alleen in Limburg nog temperaturen, luchttemperaturen net onder het vriespunt. Op andere plaatsen dooit het en in het noordwesten is het zelfs al 6 graden. Nou, daar komt er niet heel veel meer bij. In het binnenland loopt de temperatuur op naar plus 1, in het zuidoosten tot plus 4, plus 5 elders. De wind stelt weinig voor, het is bewolkt, het is meest droog. Het is een heel rustige winterdag dus. En wat wordt het weekend? Ja, dat laat toch wel meerdere gezichten zien. Morgen lijkt sterk op vandaag. Voor komende nacht waarschijnlijk geen temperaturen meer onder nul. Hoewel we er in het zuidoosten nog dichtbij zitten. Morgen overdag 3 tot 6 graden. Nog steeds vrij veel bewolking. De kans op wat lichte neerslag later op de dag in het noordoosten neemt wat toe. Maar verder blijft het nog meest droog. Voor de zondag staat dan wel wat meer neerslag op het programma. In de vorm van buien. In de loop van de dag worden die wat feller. De meeste opnieuw in het noorden van het land. Maar ook het zuiden krijgt dan waarschijnlijk wel wat regen te verduren. 3 tot 6 graden de middagtemperatuur. Ja, en als dan die neerslag één keer aan het vallen is, dan stroomt ook weer wat koudere lucht het land binnen. Voor na het weekend betekent dat een toenemende kans op wat winterse neerslag, in de vorm van een sneeuwbuitje of wat hagel. Maar tussendoor overdag ook ruimte voor wat zon. Temperaturen gaan na het weekend weer iets omlaag. Marco, dankjewel. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat over het algemeen goed onderweg. Het verkeer moet her en der wel rekening houden met gladheid. In het zuidoosten ook door ijzel. En in het oosten door bevriezing. Verder staat er file in het westen van het land op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want bij Bleiswijk is een ongeluk gebeurd. Vertraging is een kwartier, er is één rijstrook dicht. En op de N31 bij Leeuwarden sta je in de file vanuit Drachten. Daar zijn ze na een ongeluk aan het bergen. En ook daar is de vertraging een kwartier. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratio's, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag alweer op 120 miljoen. Dus speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. En maak vrijdag nog kans op zoveel money. Eurojackpot. Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Aldi presenteert. Nergens goedkoper. Deze week kruimige aardappelen, 10 kilo voor slechts €3,69. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Het zijn verkiezingen in een land iets kleiner dan Nederland, maar de hele wereld kijkt ernaar. De Taiwanese die gaan morgen naar de stembus voor een nieuw parlement en president. En daarbij voelen ze de hete adem van China in hun nek. China hoopt dat er een einde komt aan een periode van 8 jaar... waarin de China-kritische DPP aan de macht kwam. Correspondent Sjoerd en Daas, je bent in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Merk je daar iets van verkiezingskoorts? Ja, oh, absoluut. Nee, je ziet het overal in de straat. Rond met hun verkiezingswagens, grote speakers. Overal zie je verkiezingsband, grote pamfletten op de bussen in de straten. Bijvoorbeeld, nou ja, ik ben gisteravond vanuit China deze kant op gekomen. Het was heel moeilijk om vluchten te krijgen. Dus een hoop mensen vanuit het Chinese vasteland met een Taiwanese paspoort die ook geprobeerd hebben op tijd terug te komen voor die verkiezingen. Je mag alleen maar in Taiwan stemmen. Dus vanuit China, vanuit Amerika, waar ook heel veel Taiwanese wonen, een hoop drukte, zeg maar, op het vliegveld. Ja, en wat je ook merkt, de partijen, de Kuomintang, ook de DPP, zijn bezig met hun laatste verkiezingsrallies. Ja, en dat gaat er heel anders aan toe dan bij ons, zou ik maar zeggen. popconcerten, de verkiezingsrallies die hier overal in het land worden gehouden. Ook bij deze rally in Taipei, verkiezingsrally van de DPP, de Democratische Progressieve Partij, die nu ook aan de macht is. Niet iedereen is daar zo druk mee bezig. Hij gaat niet stemmen, zegt hij. Komt uit het zuiden van het land. Moet daar ook heen om te stemmen voor het parlement. Hij zegt dus 2 uur heen, 2 uur terug. Dat kost me dubbel geld, de reiskosten. En ook nog eens het feit dat ik dan niet kan werken. Ja, mensen moeten er wel een beetje moeite voor doen. Dus Zhuang zegt te hopen dat Lai Ching, William Lai, zoals hij zichzelf noemt, de man wordt die het overneemt van Tsai Ing-wen, die nu aan de macht is. Zij is dus de huidige bewoner van het presidentiële paleis. Vanavond de plek waar de DPP met een hoop dansen, een hoop zingen, in elk geval alvast een klein feestje bouwt. Sure, dit klinkt allemaal heel gezellig, maar wat minder gezellig natuurlijk is dat China de druk toch wel opvoert door de hoop uit te spreken dat de Taiwanese de juiste keuze maken. Tussen aanhalingstekens. Is het eigenlijk ook, als je goed kijkt, een soort referendum over wel of niet goede banden met China? Nou, dat is hoe China het in elk geval wel probeert te framen. China probeert het echt te framen als het gaat om die juiste keuze. Een keuze voor oorlog, een keuze voor de DPP. Hè. Een partij die veel meer aanstuurt op samenwerking met andere partners, andere afzetmarkten zoeken en fors investeren in het leger. Ja, China heeft liever de Kuomintang, de wat meer China-vriendelijke partij. Een partij die weliswaar ook wil investeren in defensie, maar veel meer inzet op goede banden, warme banden met China op het gebied van handel, wil zeker praten. Geen van beide partijen is voor een hereniging met China. Beide partijen zijn voor het behoud van de status quo. Maar de Kuomintang, ja, die wil toch vooral praten in de hoop dat dat de rust in de regio een beetje kan bewaken. Dus ja, voor wat betreft China, en dat geldt denk ik ook wel voor de Taiwanese hier, zeker waar het gaat om de presidentsverkiezingen. Ja, wat willen we met China? Ja, en de meerderheid op dit moment lijkt daarbij te kiezen voor William Lai. En die zet eigenlijk voort wat Tsai Ing-wen, die nu in dat presidentiële paleis dus zit, heeft ingezet. Een niet zozeer formele onafhankelijkheid van China. De huidige status quo behouden. Ja, en Lai zegt daarvan ook, wij zijn eigenlijk al onafhankelijk onder de naam de Republiek China. Hè. De nationalisten van de Kuomintang die in de jaren 40 zijn gevlucht en die naam hebben meegenomen. Zal ik maar zeggen. Maar kun je nou zeggen dat als die Kuomintang zou winnen, dat dan wel de kans op een Chinese inval kleiner wordt? Nou, ik denk dat die kans niet zo heel veel kleiner zal worden. Op korte termijn zul je waarschijnlijk zien dat er vanuit China wat minder geïntimideerd zal worden. Dat we misschien wat minder vliegbewegingen gaan zien in de straat van Taiwan. Dat we minder economische sancties zien. Dat ze misschien zelfs cadeautjes gaan uitdelen vanuit de communistische partij op het gebied van handel. Maar op de middellange termijn, en slechts 1 op de 10 Taiwanese is voor hereniging met China, betekent dat een overgrote meerderheid ofwel onafhankelijkheid wil, ofwel in elk geval de status quo zo wil behouden, waarin Taiwan de facto onafhankelijk is als een democratie. Ja, China wil het erbij trekken. De kans op de inval op korte termijn zie ik niet heel groot in. Maar op de middellange, lange termijn denk ik niet dat dat heel erg veel gaat uitmaken. Nou, we vertelden het over die DPP en de Kuomintang. Maar er is nog een derde partij. Ja, de TPP is dat van Coenje. En hij speelt een rol in de verkiezingsstrijd waar het gaat om de presidentsverkiezingen. Hij doet ook mee op dat terrein. Hij is ook een oppositiekandidaat, net zoals de Kuomintang dat op dit moment is. Dat is een beetje in het voordeel van de DPP. De Kuomintang en de TPP van Coenje, die hebben geprobeerd een verbondje te sluiten à la PvdA GroenLinks, zeg ik dan maar even. om ervoor te zorgen dat men groter zou zijn. Nou, dat zijn men

U bent de verteller die het hele programma aan elkaar praat. Maar u gaat ook uw eigen verhaal vertellen. Kunt u daar iets uit voorlezen? Zeker. Ik wil wat onzichtbaar is in mijzelf zichtbaar maken. Soms voel ik het trillen. Iets wat nu in de schaduw staat en nog al lange tijd op wacht om in de spotlight te stappen. Het gaat om de verhalen die ik in mij draag. Die mij hebben gemaakt tot wie ik ben. Zij Shanti Singh. De voorstelling is uitverkocht, maar vanwege de grote belangstelling komen er waarschijnlijk ook nog optredens in andere theaters. De Nederlandse waterpolosters die krijgen het zwaar in de finale van het EK. De Oranje waterpolosters versloegen gisteravond in eigen land, in Eindhoven, Italië met 7-6. En daarom spelen ze morgen in de finale tegen regerend Europees kampioen Spanje. Volgens bondscoach Evangelos Doudesis wordt dat wel een uitdaging. Ze zijn compleet in alle posities. Ze hebben een goede midforce, goede spelers op 1-2, op 4-5. Ik denk toch dat het is de wedstrijd tussen de beste teams op papier. Oranje kan wel hoop putten uit het afgelopen WK. Toen versloegen de waterpolosters Spanje nog in de finale. 'S Werelds meest besproken schaker doet vanaf morgen mee aan het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee. Ik heb het over de Amerikaan Hans Niemann. 2 jaar geleden werd hij door wereldkampioen Magnus Carlsen beschuldigd van valsspelen. Een ruzie die de schaakwereld lang in de ban hield. Maar in augustus werd de vete toen bijgelegd. In de Volkskrant bleek Niemann terug op de schaaksoop. Het was niet eenvoudig om met de aantijgingen om te gaan, zegt hij. Maar ik ben mentaal sterk. Ik heb vanaf mijn jeugd al een olifantenhuid opgebouwd. Door de afwezigheid van Susanne Schulting zijn komend weekend bij de EK Shorttrack alle ogen gericht op Xandra Velzenboer. 22 jaar is ze nog maar en toch de grote favoriet. Het AD maakte een portret en omschrijft haar als een pittige dame die perfectionistisch is. Zo zegt haar zus Michelle in de krant: Xan is een echte winnaar. Die kan naar de start rijden en denken: deze rit ga ik winnen. Een andere optie is er niet. Bondscoach Niels Kerstholt weet dat Velzenboer dit weekend in de schijnwerper staat. Een last op je schouders en een druk waarmee je moet dealen, zegt hij in het AD. Maar tot nu toe gaat Xandra er goed mee om. En er zijn zeldzame beelden verschenen van Feyenoorder Lutzarel Geertruida. De verdediger geeft eigenlijk nooit interviews, want hij stottert. Maar in een documentaire die volgende week in première gaat, komt Geertruida wel aan het woord. TV-programma De Oranje Winter liet gisteravond alvast een klein stukje zien, waarin Geertruida vertelt over de mensen die belangrijk zijn in zijn leven. Ja, ik heb mijn cirkel altijd wel bij me. En ik probeer het altijd zo klein mogelijk te houden. Die cirkel bestaat uit mijn ouders en mijn zus. En ook nu mijn kindje. En mijn vrienden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is vanmorgen, zoals vaak op vrijdagochtend, niet veel aan de hand onderweg. Op de N31 bij Leeuwarden sta je wel in de file vanuit Drachten. Daar heb je een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. En in Brabant heb je door werkzaamheden ook een kwartier oponthoud. Het is op de A270 van Helmond naar Eindhoven. Alles doet er toe, alles doet er toe. Ook wat er niet toe doet, dat doet er toe. Alles doet er toe, alles doet er toe. Ook wat er niet toe doet, dat doet er toe. Vlieg op de paardenhoop, hij doet er toe. Elke god vergeten een, doet er toe. De gaten in de kans, de druppel op de plaat. Het duimen draaien, schietgebed, het doet er toe. De ogen in het schijnlijk, ze doen er toe. De komma in de zin, hij doet er toe. Het dankje wel, alsjeblieft, het spijt me. Pardon, geloof geen hond die zegt dat iets er niet toe doet. Alles doet er toe, alles doet er toe. Ook wat er niet toe doet, dat doet er toe. Alles doet er toe, alles doet er toe. Ook wat er niet toe doet. Want alles doet er toe. Ook wat er niet toe doet, dat doet er toe. Alles doet er toe. Alles doet er toe. Ook wat er niet toe doet, dat doet er toe. Alles doet er toe. Alles doet er toe. Ook wat er niet toe doet, dat doet er toe. Alles doet er toe. Van Herman van Veen. En dat is niet voor niks, want Herman van Veen staat voor de 600ste keer vanavond met een voorstelling in Koninklijk Theater Carré. Niet eerder stond iemand zo vaak op de planken in dat Amsterdamse theater. Herman van Veen, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd met dat jubileum. Dank u wel. Ja, we hoorden dus alles doet er toe. Doet zo'n 600ste keer er dus ook toe? Blijkbaar wel, want anders zou u niet gebeld hebben. Maar doet het er voor u toe? Ja, zeker. Het is natuurlijk, het is niet waarom het gaat, maar het is wel ontzettend leuk dat daar zoveel aandacht aan besteed wordt. En ik kijk er ook naar uit, want ik weet wie er komen. Wie komen er allemaal? Nou, de kinderen bijvoorbeeld. En die heb ik niet heel vaak allemaal bij elkaar. Dat zijn de belangrijkste, begrijp ik. Laat ik maar zeggen, in de top 10. Carré, het is niet voor niks dat het zoveel aandacht krijgt, hè? Omdat het ook wel een bijzonder theater is. Wat voor een theater is het voor u? Nou, het is een wintercircus. En het prachtige van die zaal is dat het heeft een hoefijzervorm. De mensen kunnen elkaar zien. Dus ze kunnen ook zien van elkaar te schik. Het plezier of de stilte. Dus het wordt in zekere zin verdubbelen de mensen elkaar in hun reacties. Dat schiet lekker op. Want voel je dat als je op het podium staat? De mensen zitten dichtbij en de zichtlijnen zijn prachtig. En daar komt voor ons bij als muzikanten, het heeft een formidabele akoestiek. Wat wij doen is, laat ik maar zeggen, de helft is muziek. En taal. En als muzikant kun je geen betere akoestiek wensen dan in Carré. Inmiddels weet u wat u kunt verwachten als u daar staat. Weet u nog hoe dat de eerste keer was? De eerste keer, dat was op 5 mei 1971. Ik was toen 26. En daar zat een... ik was verschrikkelijk zenuwachtig. Ik kreeg eigenlijk mijn knieën niet meer onder controle. Gelukkig had ik een wijde broek aan. Het doek gaat open en dan sta je daar voor eigenlijk een driekwart lege zaal. Omdat je geen mens wist wie ik was. Dus hadden we voor de zekerheid de straat, de familie, de buren, noem maar op. Vriendjes, studiegenoten uitgenodigd. En er zaten pak een beet, een krappe 400 mensen. En gelukkig ook een 5-6 journalisten die ervoor gezorgd hebben dat wij nu dit gesprek voeren. Want de recensie was blijkbaar meteen goed. Ja, dat was ontzettend leuk. Dat was echt, dat bleek een geweldige verrassing te zijn. En het was niet echt, ik zie mezelf niet echt als een cabaretier, maar toch meer als een muzikant die vertelt en zingt. En het was anders. En ik denk dat de combinatie van, laat ik maar zeggen, de talent, dat overigens geen verdienste is. Maar het was anders. Het was een nieuwe persoon die hele merkwaardige dingen deed. Maar het viel blijkbaar in de smaak. Is het nou ook nog zo dat doordat die zaal iets met zich meebrengt, dat je dan als degene die op het podium staat ook nog iets verandert aan het programma? Dat je het op aanpast? Ja, dat is in ons geval natuurlijk in zekere zin elke dag zo. Omdat je anticipeert op wat er in de maatschappij gebeurt. Je anticipeert op wat er met jezelf gebeurt. Ik zie onze voorstellingen eigenlijk als een soort dagboek. En het heeft een kader, het heeft een stramien. En binnen dat stramien heb ik enorm veel keuzes. En soms ontkom je er gewoon niet aan om te reageren op iets dat je aan het hart gaat. Ja. Dat maakt het ook zo fantastisch. Omdat dat is in uw vak ook zo. Je kunt wel een plan maken, maar of je dat morgen kunt uitvoeren, is de vraag. Dat hangt natuurlijk geweldig af van wat er in de samenleving gebeurt. Ja, vaak is het aanpassen leuker dan het plan uitvoeren. Ja, exact. Ja. En nu? Voor de 700ste voorstelling op?

Als daar een schip vaart dat ze linken aan Israël, dan wordt het aangevallen. En Nederland steunt de aanval van Amerikanen en de Britten. Correspondent Daisy Moore vertelt dat de Houthis na deze Amerikaans-Britse aanval niet van plan zijn om te stoppen met hun aanvallen op zeeschepen. Ze hebben met harde taal gereageerd en ze zeggen dat ze verschillende opties hebben om terug te slaan. Wat die dan precies zijn, dat zeggen ze er niet bij. En ze laten dus weten gewoon door te gaan met hun aanvallen. De aanvallen komen even nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zijn reis door het Midden-Oosten heeft afgerond. Die reis was gericht op de-escalatie en nu gebeurt dit dus. Volgens luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht Patrick Bolder is dat geen gelukkige samenloop van omstandigheden. Je kunt ook niet niets doen eigenlijk. Hè. Kijk, die schepen die hebben een groot economisch belang. En ook voor Nederland is het economisch belang groot. Vrije scheepvaart is ook altijd iets wat Nederland heeft nagestaan. Dat komt nog uit de tijd van Hugo de Groot. Het vrije gebruik van de zeeën. En dit werd nu geblokkeerd door die Houthi-aanvallen. Dus de eerste stap was een VN-resolutie. Nou, de Houthis hebben zich daar niet aan gehouden. En dit is dan de tweede stap, escalatie. Maar ik vraag me af, had er niet iets tussen gezeten? Maar ja, dan moet je ook met Iran gaan praten. En het is maar de vraag of Iran voor dit soort gesprekken openstaat. Patrick Bolder. Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjen van der Horst. Arjen, ja, eigenlijk wat hij zegt is op het begin met een aanval kan leiden tot meer geweld. Zijn er in het VK ideeën over hoe te voorkomen dat ze worden meegezogen in spanningen in het Midden-Oosten? Nou, er klonk in ieder geval wat kritiek, hè, vanuit de oppositie van de Schotse nationalisten en de liberaal-democraten. Die vonden vooral dat Sunak eerst in debat had moeten gaan met het Lagerhuis voordat hij overging tot een aanval. Nou, nu is het voorrecht van de premier dat hij tot militaire actie kan besluiten zonder instemming van het parlement. Dus hij hoeft niet per se dat parlement bijeen te roepen. Al heeft Sunak wel, voordat hij het groene licht gaf voor die aanval, oppositieleider Keir Starmer van Labour ingelicht. Maar er zijn ook wel degelijk andere zorgen. Hè? Je hoorde mijn Midden-Oosten collega Daisy Moore al zeggen dat de Houthis gewoon doorgaan met hun aanvallen. Dat ze zich niet laten afschrikken door de Britten en de Amerikanen. Nou, als dat daadwerkelijk gebeurt, wat is dan het plan? Het conservatieve lagerhuislid Neil O'Brien, partijgenoot van Sunak, die zei afgelopen nacht, vrij vertaald, wijzens een militair succes aan van het Westen van de afgelopen 25 jaar in het Midden-Oosten. Nu mengen we ons weer militair in Jemen. Hoe gaan we hier nu militair succes bereiken, als dat überhaupt al mogelijk is? En hoe gaan we voorkomen dat we meegesleurd worden in een veel bredere oorlog die we helemaal niet willen? Met andere woorden, waar is de exit-strategie? Ja, wat is die er? Nee, die is er niet. Je ziet wel dat de Britse regering rekening houdt met een langere militaire campagne rond Jemen. Er waren al twee Britse oorlogsschepen in de Golf en voor de kust van Jemen. Op dit moment zijn er nog twee andere Britse oorlogsschepen onderweg naar het gebied. Ja, er was even sprake van dat Sunak vandaag het parlement zou toespreken. Maar we begrijpen nu dat er komende maandag een debat is in het Lagerhuis. En die vraag, wat is de exit-strategie, zal dan ongetwijfeld ter sprake komen. Het leidt dus ook wel echt tot nervositeit. Ja, absoluut. Iedereen is natuurlijk doodsbenauwd dat dit conflict verder gaat escaleren tot een veel bredere oorlog in de regio. En de angst is vooral dat de strijdkrachten van Iran zich gaan mengen in dit conflict. Iran is, zoals iedereen weet, de belangrijkste bondgenoot van de Houthis in Jemen. De Britten hebben Iran er eerder al van beschuldigd dat ze de Houthis helpen met die aanvallen op de schepen. Maar toch viel het wel op dat nog Sunak, nog de Amerikaanse president Biden de afgelopen nacht Iran expliciet noemde in hun verklaringen afgelopen nacht. Ze hebben duidelijk geen zin om Iran te provoceren. We hoorden net dus een stukje van luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder. Die vraagt zich af, is er niet een tussenstap mogelijk geweest tussen die VN-resolutie die er eerder was en nu deze aanval? Is die vraag ook gesteld in het VK? De Britse regering in ieder geval zagen die ruimte, die tussenstap in ieder geval niet. Ze hadden de Houthi-rebellen meerdere malen gewaarschuwd. Als jullie doorgaan met aanvallen op schepen, dan slaan wij terug. Nou, de Houthis hadden daar maling aan. En als antwoord op die waarschuwingen lanceerden ze dinsdag zelfs een grootste aanval tot nu toe, waarbij ze ook Britse oorlogsschepen tot doelwit hadden. Ja, en toen wist je al, Londen gaat dit niet onbeantwoord laten. En na het Britse spoedberaad van gisteren, ja, kwam alles in een stroomversnelling. En even na middernacht gaf Sunak dus het groene licht voor die militaire aanval op Jemen. Dankjewel, Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjen van der Horst. Het leger in Myanmar heeft een staakt het vuren afgesproken met de zogenoemde Broederschap Alliantie. Dat zijn drie verzetsgroepen die in oktober een offensief zijn gestart in het noorden van Myanmar. En dat leidde tot de zwaarste gevechten voor het leger sinds de staatsgreep krap 3 jaar geleden. Correspondent Mustafa Maghadi volgt Myanmar vanuit Jakarta. Dat staakt het vuren, hoe ziet dat eruit? Het betekent dat de verzetsgroepen geen aanvallende acties meer zullen plegen en dat het leger geen luchtaanvallen meer mag plegen of zware wapens mag gebruiken. De grens die gaat ook weer open voor veilige handel tussen China en Myanmar, en dat is wel een belangrijke reden waarom dit staakt het vuren überhaupt is georganiseerd. Houd trouwens in dat er nog steeds wel ruimte is voor gevechten die kunnen plaatsvinden, want stel het leger wil met lichte wapens gebied terugveroveren van het verzetsgroep, dan zou dat kunnen. En dan zou het verzet zich dan ook mogen verdedigen binnen de kaders van dit akkoord. Moeten we maar even kijken of dat gaat gebeuren. Maar al met al betekent dit gewoon vooral verlichting voor het militaire regime, want het leger heeft de afgelopen weken veel strategisch gelegen stadjes verloren aan het verzet. En met dit staakt het vuren, ja, zal dat voorlopig even niet gebeuren. Maar als die zogenoemde broederschap, alliantie, dan zo de wind in de rug had, ze waren de winnende hand, waarom gaan ze dan akkoord met een staakt het vuren? Simpel woord, China. China heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij de start van dit offensief. Want China steunde de verzetsgroepen indirect, laten we het zo zeggen, omdat het druk wilde uitoefenen op het militaire regime. Er zijn in het grensgebied tussen China en Myanmar veel cybercrime en goksyndicaten. En volgens China greep het regime onvoldoende in. Dus lieten die verzetsgroepen zijn gang gaan met een uiterst succesvol offensief. Maar China heeft er blijkbaar genoeg van. Dat heeft geen belang ook bij dat het militaire regime valt. Ze hebben helemaal geen zin in een verlicht democratisch Myanmar, met al hun handelsbelangen richting de Indische Oceaan. Dus China bracht het leger en het broederschap aan tafel en dwong dus dit staakt het vuren af. Maar wat betekent dat voor hoe de strijd dan nu gaat verlopen daar? Het is in elk geval een enorme meevaller voor het militaire regime, want dat hing echt eventjes in de touwen door het offensief. Dat verspreidde zich namelijk naar het westen en zuidwesten. Dus ja, de militairen die al, of daar wordt in ieder geval van gezegd dat ze uitgeput zijn, weinig motivatie hebben, ja, die kun je dan niet rouleren, kun je niet vervangen. Dus dit geeft het leger wat lucht. Maar dit staakt het vuren geldt alleen voor het noorden van Myanmar. De partijen in het westen en zuidwesten kunnen dus gewoon doorstrijden. Dus het is niet zo dat het voor het militaire regime ineens een stuk makkelijker zal gaan. Maar ik denk dat het wel betekent dat Myanmar nog altijd in de bloedige padstelling vast blijft zitten, zoals het zat voor het offensief begon. Dankjewel, correspondent Mustafa Maghadi. Er is nog verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is nog een heel klein beetje. Het verkeer in Limburg moet nog rekening houden met gladheid, heel plaatselijk door bevriezing. En bij Leeuwarden staat file op de N31 vanuit Drachten. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is iets meer dan 5 minuten.

nieuwe vondsten die de gaten daartussen verder opvullen. En om het plaatje helemaal compleet te krijgen, ja. Zei Anne Schulp, onderzoeker bij Naturalis. En is het tijd voor de reactie aan de redactie, volgens mij. Ja, we gaan reageren. Ja, we laten het tuentje even horen. Ja, toch? Reactie aan de redactie. Wij zijn nog helemaal niet zat van de nieuwe vormgeving, dus die laten we graag altijd horen. Precies. Natuurlijk. Noord-Korea heeft mensen geëxecuteerd voor het overtreden van de coronaregels. Daarover vertelde hoogleraar Korea-studies Remco Breuker in de uitzending. Hij zei ook dat we veel niet weten over het land vanwege die gesloten cultuur daar. Maar Lot vraagt zich af hoe het dan kan dat dit soort nieuws over de executies dan wel naar buiten kan komen. Daarvoor hebben we nog even contact met Remco Breuker. Want het ging er wel even kort over, hoor. Maar misschien kunt u nog even vertellen, hoe komen dat soort berichten naar buiten? Ja, nee, ik begrijp de vraag heel goed. Want het is ook echt in tegenstelling met elkaar. Hè? Dit soort nieuws dat naar buiten komt in Noord-Korea, dat zo gesloten is als het om nieuws in het algemeen gaat. Maar hoe dit in het algemeen werkt, dat zijn eigenlijk een paar manieren. En de belangrijkste manier waarop we aan ons nieuws komen is door te praten met Noord-Koreaanse vluchtelingen. Dus Noord-Koreanen die Noord-Korea achter zich hebben gelaten. En die in China zitten of richting Zuid-Korea uiteindelijk zijn getrokken. Dat is één manier, maar dan heb je natuurlijk niet het nieuws van gisteren of soms zelfs niet van vorig jaar. Een andere manier is dat deze Noord-Koreaanse vluchtelingen die zich settelen in Zuid-Korea, die houden contact met een Noord-Koreaanse familie. Niet op dagelijkse basis, maar vaak wel wekelijks of maandelijks per telefoon. Als ze in de grensstreek wonen, kunnen ze van het Chinese netwerk gebruik maken. En dat is een andere manier. En dan heb je nog een laatste manier. Dat zijn de Noord-Koreanen in de grensstreek die naar China gaan om eten en zo in te kopen. En weer teruggaan de grens over. En die contact hebben met tussenpersonen in China. En die weer in contact staan met journalisten. En als laatste zou je nog een paar mensen hebben die direct vanuit Noord-Korea, Noord-Koreanen zelf, nieuws het land uitsmokkelen naar Japan en Zuid-Korea. Dat zijn ruwweg de manieren waarop we ons nieuws krijgen. Levert dat trouwens nog wel gevaar op voor Noord-Koreanen die ofwel hun familie iets laten weten, ofwel inderdaad dus in China werken en dingen vertellen? Ja, dat kan zeker. Dit zijn geen dingen waar het regime prijs op stelt. Nee. Dus als je wordt gepakt met de grens overgaan, dan kan je gestraft worden. Wat over het algemeen gebeurt is dat mensen die de grens overgaan, en die dat vaak doen, het is echt een beroep, van tevoren de grenswachten omkopen. Zodat wat dat betreft geen weinig gevaar te duchten valt. Dan ben je niet altijd veilig. Als er een grote controle van bovenaf komt, kan je alsnog worden opgepakt. Maar de grens overgaan is tot daaraan toe. Maar nieuws inderdaad het land uitsmokkelen. Als je met nieuws op een USB-stickje of zo wordt gesnapt, ja, dan heb je echt wel een heel groot probleem. Dat is levensgevaarlijk voor Noord-Koreanen die dat doen. En de familie van de achtergebleven familie van mensen in Zuid-Korea bijvoorbeeld, die bellen met Noord-Koreanen, met hun familie in Zuid-Korea nu. Dat was vroeger veel gevaarlijker dan nu was, omdat men ziet dat er ook geld wordt teruggestuurd naar Noord-Korea. Oh, okay. Vanuit Zuid-Korea. Het is allemaal illegaal, maar het gebeurt wel. Dat heft dat gevaar weer wat op, want de staat profiteert daarvan. Dank u wel, Remco Breuker. Het is al dagen onrustig in Ecuador, waar de leider van een van de grootste drugsbendes is ontsnapt uit de gevangenis. De president heeft de noodtoestand afgekondigd. Student Sophie Legewater zit in Ecuador voor haar master en vertelde dat het dagelijks leven helemaal stil is komen te liggen. Hans vraagt zich af, waarom zit Sophie eigenlijk in zo'n gevaarlijk land als Ecuador voor een master? Nou, het is op dit moment nacht in Ecuador, dus we gaan haar daar niet voor wakker bellen. En weet ook niet precies wat voor soort onderzoek ze doet, maar we weten wel dat ze haar masteronderzoek doet voor haar studie antropologie. En daarom is ze een paar maanden in Ecuador tussen de lokale bevolking. En ja, Ecuador was heel lang een veilig land. Ja, misschien heeft dat er wel mee te maken. Ook in Papua-Nieuw-Guinea heeft de regering de noodtoestand afgekondigd na rellen waarbij zeker 16 mensen om het leven zijn gekomen. Daarover vertelde correspondent Meike Weijers. Iris wil weten waarom we Meike hierover hoorden. Is dit niet het gebied van Mustafa Magadi, correspondent Zuidoost-Azië? Nou, die hadden we toevallig net in de uitzending, dus die is even blijven hangen. Mustafa, hoe zit dat? Het is helemaal geen gekke vraag, want toen ik deze baan net kreeg, dacht ik ook dat Papua-Nieuw-Guinea bij mijn territorium zou horen. Dus toen ik Meike voor het eerst tegenkwam bij de correspondentendagen, zei ik, hey, leuk kennis te maken. Hey, is Papua nou van mij? Dus dat vond ze een heel sympathieke kennismaking. Nee, maar wat, Wat blijkt? Papua-Nieuw-Guinea is een onafhankelijk land. En Papua had graag een onafhankelijk land willen zijn, maar is een provincie van Indonesië. Nederland had dat deel in handen tijdens de kolonisatie. De Britten, de andere kant, die hebben dat toen overgedragen aan Australië. En in 1975 is het een onafhankelijk land geworden. Valt onder de Commonwealth, dus hun staatshoofd is nog steeds King Charles trouwens. Maar wat ik zeg, Papua valt onder Indonesië. Omdat het dus zulke Australische banden heeft. Meike is de baas van Australië en Oceanië. Dus ja, die verdeling is dus duidelijk. Is duidelijk. Dankjewel, Mustafa, voor deze uitleg. 3 voor de dag. De ministerraad komt weer bij elkaar, waar onder andere wordt gesproken ongetwijfeld over de Nederlandse steun bij de aanval op de Houthi-rebellen in Jemen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben die Houthi-doelen bestookt als reactie op de aanvallen van de rebellen op schepen in de Rode Zee. Een spannende dag in Suriname. Alle ogen zijn weer gericht op Desi Bouterse, vertelt correspondent Nina Jurna. Vandaag moet ex-president Desi Bouterse zich melden bij de Santo Bomma-gevangenis om zijn straf uit te zitten. Bouterse werd afgelopen december veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de decembermoorden. Zijn partij, de NDP, heeft de aanhang opgeroepen om massaal naar het huis van Bouterse te komen om hun steun te betuigen. Het is de vraag of Bouterse naar de gevangenis komt. Zijn advocaat suggereerde van wel, want, zei hij, Bouterse is iemand die zich aan de wet en het recht houdt. De Surinaamse regering heeft aangekondigd dat er extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. In het internationaal gerechtshof in Den Haag komt Israël aan het woord in de genocide-aanklacht van Zuid-Afrika. Zuid-Afrika vindt dat er sprake is van genocide tegen de Palestijnse bevolking in Gaza en wil een staakt het vuur afdwingen bij het gerechtshof. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij was er gisteren ook, vandaag ook weer. Gisteren Zuid-Afrika aan het woord, nu dus is de beurt aan Israël. Wat verwacht je ervan? Een felle reactie, een fel betoog van Israël. En we hebben natuurlijk al voor een deel gehoord welke argumenten Israël hier heeft. Want het zegt, wij verdedigen ons. De aanval van Hamas op 7 oktober, dat was genocide. Het is Hamas dat genocide pleegt. En over het verwijt dat er zoveel burgers sneuvelen, daarover zegt Israël, dat komt omdat Hamas zich verstopt tussen die burgers. Wij doen ons uiterste best om burgerslachtoffers te voorkomen. We waarschuwen steeds als ze gaan bombarderen. Dat gaan we horen en natuurlijk ook alle juridische verweren. Want Israël, de advocaten van Israël, zullen moeten reageren op alles wat Zuid-Afrika gisteren in stelling bracht. Krijgen daar 3 uur de tijd voor. Aanvankelijk waren er 2 uur voor ieder gepland. Maar beide partijen kregen 3 uur voor deze hele belangrijke zaak bij dit Wereldhof. Ja, gisteren waren er veel demonstraties. Nou, ik hoor al nu ook weer. Ja, absoluut. De rollen zijn omgedraaid. Gisteren waren het pro-Israël demonstranten die recht voor het hek stonden. En pro-Palestijnen hier een stukje verderop om de hoek. Het ging om wie als eerste de demonstratie had aangemeld. Vandaag is het omgedraaid. En dat zei verslaggever Matthijs van Wiel. We horen hem de hele dag hierover op deze zender. Zometeen de spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Ja, goedemorgen Astrid. Vanochtend geen stelling, maar een vraag. En die is, maakt u zich zorgen over escalatie in het Midden-Oosten naar aanleiding van de Amerikaanse en Britse aanvallen op de Houthi-rebellen? Wouter heeft de hoofdpunt van het nieuws. Alvast heel fijn weekend.